Het is 2:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. Volgens de Britse autoriteiten is de maximale capaciteit bereikt. De mensen die al wel in de rij staan kunnen nog tot 7:30 Nederlandse tijd langs de kist lopen in Westminster Hall. Koning Charles zei afgelopen avond dat hij diep geraakt is door de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen 10 dagen uit de hele wereld ontving. Buckingham Palace maakte gisteravond bekend dat ook de 2 oudste kinderen van prins William bij de uitvaart zullen zijn. De 9-jarige prins George en prins Charlotte van 7 lopen samen met de rest van de familie in een processie achter de kist die rond 12:00 Westminster Abbey wordt binnengedragen. Ook bij een bedrijf in Groningen is afgelopen dag vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldekerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was al vogelgriep vastgesteld bij een eendenbedrijf in de buurt van Hardenberg in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het op beide bedrijven waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van het virus. Wat betekent dat dieren zieker worden en het virus sneller doorgeven. Rond de bedrijven geldt nu een vervoersverbod. Zo'n 70 Nederlandse bedrijven zijn nu getroffen. Het is daarmee de ergste vogelgriepuitbraak in Nederland in 20 jaar. Archeologen hebben in Israël een grafgrot ontdekt uit het tijdperk van farao Ramses II... die in het jaar 1213 voor Christus overleed. Volgens Israël is het een extreem zeldzame ontdekking. In de grot liggen tientallen aardewerken en bronzen voorwerpen in allerlei soorten en maten. De grot ligt onder een strand in de buurt van Tel Aviv en werd toevallig ontdekt toen een graafmachine het dak van de grot raakte. Het weer vannacht wisselend bewolkt met soms een bui, koelt af naar 13 tot 7 graden. Overdag breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Binnen, buiten, op de grond of in de lucht? Waar doe jij het? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het is deze week de NOC-NSF Nationale Sportweek. Een week waarbij verschillende gemeenten en bedrijven sport centraal stellen. Ondanks dat we weten dat sport belangrijk is, staat het nog niet bij iedereen hoog op de agenda. Het schiet er soms simpelweg gewoon bij in. Dat kan ook gewoon. Of misschien heb je jouw sport nog niet gevonden. Dat kan natuurlijk ook. Dat sporten kan helpen bij sociale, mentale of fysieke problemen en het soms zelfs kan oplossen, is ook nog niet bij iedereen bekend. Onze gast vandaag weet er alles over en staat met zijn voeten in de klei. Deze uitzending dus niet alleen bijzondere, maar ook een uiterst sportieve gast. Personal trainer en eigenaar van Chakan Trainingen, Hussein Chakan. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, beetje wakker? Ik ben wakker, ja. Dankjewel. Ja? Ja. Je had een behoorlijke reis te maken, geloof ik, hè? Ja, ruim een uur. Ja. Ruim een uur. Ja, ja. En wat heb je gedaan in de auto? Ik heb lekker rustgevende muziek geluisterd. Natuurlijk op de weg gelet. Dus vandaar dat je voor ons wat harde beats mee hebt genomen. Ja, precies. Ja, opgeladen. Ja. Kijk, en heb je nog een beetje gesport vandaag? Sport je elke dag eigenlijk? Ja, 6 dagen in de week. Dus vandaag ook. Kan dat ook gewoon? Dat het goed is voor het lichaam? Nou ja, ik geef natuurlijk heel veel trainingen. Mm-hmm. Behalve de vrijdag. Dus zondag was gisteren, vandaag is maandag na 12:00. Ja. Iedere zaterdag, iedere zondag, iedere maandag. Dus we gaan gewoon vol gas eigenlijk. En heb je dan nooit spierpijn of zo? Nee. Ja, ik geef natuurlijk heel veel trainingen. Ik train in die zin, ik beweeg wel heel veel. Maar echt intensief trainen doe ik zelf niet. Mm-hmm. Is gewoon geen tijd voor, helaas. Maar je blijft wel een beetje op peil natuurlijk. Ja, zeker. Door het bewegen wat ik net al zei. Hou ik het altijd wel op peil, zeg maar. Ja, want ik had het er net met Prem over dat kickboksen is een hele intensieve sport. Ja, klopt. Dat is echt uitputtend. Ja, zeker is dat. Ja. Doet je niks? Nou, in die zin natuurlijk. Maar ik moet dus zeker fit blijven. Wat ik heel veel doe is petswerk. Petswerk? Ja. Met die handschoenen. Ja, klopt, ja. Dus, het zijn een soort van handschoenen, maar daarmee kan ik dus de klappen opvangen. Mm-hmm. Van de mensen die aan het sporten zijn. Daar moet je wel fit voor zijn. Ja. Dat gaat uur op, uur af. Dat gaat continu door, zeg maar. Dat voel je wel aan het einde van de dag. Aan het einde van de dag ben je wel leeg, zeg maar. Ja. Kijk. Ja. Nou ja, ik heb je natuurlijk al eventjes voorgesproken. En er is ook iemand langs geweest. Daarover later meer. Maar de luisteraar, jij dus aan de andere kant van de radio, die kent je nog niet zo goed. Dus om dat even wat te gaan verkennen, moeten we even luisteren naar het volgende. Ja. When I was young, it seemed that life was so wonderful. America, America, oh. Chakan. Met als aanvoerder Hussein Chakan. Nog meer gas geven. Oké, Hussein. Hij is geboren en getogen in Zutphen. Hussein heeft gewerkt als politieagent, maar ging na een paar jaar aan de slag als pedagogisch medewerker om jongens en meiden te begeleiden met gedragsproblemen. Team Chakan. Door zijn ervaring met jongeren met gedragsproblemen, zijn liefde voor boksen en kickboksen en zijn open hart kon het dan ook niet uitblijven. In 2016 richtte Hussein een plek op waar iedereen terecht kan. De boksschool... Chakan, trainingen. Hussein is pas nog verhuisd naar een grotere boksschool en dat vindt hij... Gewoon super vet. Super trots. Doelen stellen vindt Hussein ontzettend belangrijk. Iedereen heeft doelen. Alle sporters hebben doelen. Maar ik heb ook doelen in mijn leven. Ik heb ook iets wat ik wil bereiken in mijn leven. En daarvoor ben ik hard aan het werk. We gaan al vol gas. Nou, ik heb nog even een tandje bij. Hussein traint met jong en oud, maar hoe vinden die mensen dat nou eigenlijk, dat hij ze traint? Ik kan hier mijn problemen kwijt. Ik kan met hem praten. Hij komt met een oplossing wat ik het beste kan doen op dat moment. En dat vind ik gewoon fijn. Dan kan ik gewoon even tot 10 tellen en dan laat ik het gewoon gaan. En dat is voor mij gewoon wat fijner. Trainen is goed. Goed trainen is beter. Hoes. Ja, ik zie je knikken. Zeker, ja. Het is allemaal zo herkenbaar. En we horen natuurlijk een jonge meid, jong meisje op de achtergrond, hè, die een paar vragen beantwoorden. Ja. Echt een kanje van een meid. Zo trots op haar, onder andere op haar. Omdat ze zulke gigantisch grote stappen heeft gemaakt. Is het gewoon zo mooi om te zien dat zij dat nu dit zo kan vertellen, zeg maar. Ze durft het ook gewoon om het op de radio te vertellen. Ja, precies. Ja. Ik weet niet of ik dat vroeger had gedurfd. Nee, we hebben ook een keer een interview gehad met dit meisje. Mm-hmm. Waarbij we in de krant zijn gekomen. Daar staat ze open voor, zeg maar. Dus daar ben ik wel blij mee dat ze dat überhaupt wil. Cool. Maar ze deinst daar niet voor terug, zeg maar. Want hoe oud is ze ongeveer? Welke leeftijd? Zij is 16. Kan denken? 16? Zo. Ja. Wow, dus... Ja. En dat is dus een heel groot verschil ten opzichte van hoe ze bij jou binnenkwam, absoluut, denk ik ook. Ja. Ik zie echt jouw stralen van trots. Ja, nee, dit is gewoon prachtig. Ja, zeker. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar die andere fragmenten straks. Het wordt beter en beter. Dat doet me wel wat, zeg maar. Ja, precies. Ja, en mooi. Ik hoor op het einde jouw slogan, hè? Ja. Trainen is goed. Goed trainen is beter. Ja, absoluut. En dan daarna zeg je hoes. Is dat een... Hoes. Hoe? Hoes. Oes. Ja, is dat eigenlijk een hoes zonder de H. Je schrijft het alleen wel anders, maar dat is een groet. Ja. Die wij altijd voor en na trainen, daarmee groeten we elkaar aan en af. Maar daarmee groet je ook de ruimte, de materialen die we gebruiken. Het is eigenlijk een soort van respect die we naar elkaar uitbrengen. Een teken van respect richting de omgeving. Elkaar, alles eigenlijk wat in die ruimte aanwezig is, ja. En die slogan, die moet je me toch even uitleggen, want waar komt die vandaan? Ja, ik heb hem eigenlijk zelf verzonnen, bedacht. We gaan straks natuurlijk inhoudelijk in op wat ik doe, wat mm-hmm. wij doen. Zeker. Als Chakan trainingen. Ik vind dat er een groot verschil is tussen bewegen of tussen sporten. Of tussen lesgeven en trainen. Daar zitten verschillen in. Mm-hmm. Je kunt sporten, maar je kunt ook trainen. Dan kun je op twee manieren doen. Je kunt zelfstandig aan de gang gaan. Dan ben je aan het bewegen, vind ik. Maar je kunt je ook gaan ontwikkelen en gaan trainen. En ook dat kun je op twee manieren doen. En dan met de juiste begeleiding doe dat op de juiste manier. Dus goed trainen is nog beter dan gewoon trainen. Oké. En eigenlijk is dat... de slogan is dat eigenlijk. Er staat echt wel basis in iedere training ook, elke dag weer. Dat is de filosofie waarmee jij elke dag opzet. Zeker weten, ja. Ja. Die hanteren we ook ieder uur. Wanneer we bezig zijn met Chakan trainingen, komt dit van pas, zeg maar. Hm. Ja. En ik hoorde nog één dingetje, hoor. Ik heb dus een... Ken je de serie Suits? Met die advocatenserie? Nee. Nee, Meghan Markle heeft erin gespeeld. Nee, zeg me zo niks. Nee. Okay. Nou, dat maakt niet uit. Maar in die serie zegt die hoofdpersonage... I don't have dreams, I have goals. En ik hoor jou zeggen, doelen, dromen. Ja, zeker. Ja, ik denk... Tenminste, ik vind dat iedereen moet dromen. Dat je doelen moet hebben in het leven. Letterlijk is het anders doelloos. Hè? Waar ben je anders mee bezig? Ja. Er zijn wel een verschil tussen dromen en doelen. Ja, dus. Absoluut. Ja. Ik heb... Er zijn een paar dromen van mij uitgekomen, al. Mm-hmm. In de afgelopen paar jaar. Dat is heel snel gegaan. Ik heb in 2019 ontslag genomen in april. Bij mijn werkgever als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg. En toen vroegen collega's wel eens van, nou ja, hoe ziet het er dan uit, weet je wel? Hoe ga je maar? Ik zei, ja, weet je, ik weet het echt niet. Maar mijn gevoel zegt dat ik nu wel verder moet gaan met datgene waar ik mee bezig ben. Daar was ik al 3 jaar mee bezig natuurlijk, met Chakan training toen. Ja. Ik weet nog wel dat ik tegen een van die, dus inmiddels ex-collega's, zei van, nou, als ik over 5 jaar een eigen ruimte zou hebben waar ik trainingen in kan geven, ja, dan komt er een droom uit. Ja, na 4 maanden, denk ik, had ik mijn eigen pand, zeg maar. Zo ja, snel. Ja, ja, het is echt ongelooflijk. Ja, ja, en het is, ja, ik zeg, het is geen sneltrein, maar het is een straaljager. We gaan alleen maar vol gas, alleen maar vooruit. Het concept is gewoon zo goed. Het blijft aan alle kanten blijft het komen, zeg maar. Dus ik moet daar wel op reageren. Ja. Ja. Ja, over dat concept en hoe dat is ontstaan en zo, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar om heel even aan te sluiten bij de actualiteit. Het is dus komende week, nou ja, midden in de week al eigenlijk, de Nationale Sportweek. En die duurt tot en met 25 september. En nu is er ook speciaal aandacht voor ouderen. Want jij werkt dus met jongeren en ouderen. Hoe is dat om met ouderen te werken? Want ik neem aan, die zijn niet meer zo lenig. Dat is geweldig. Dan moet je dat echt meemaken. Ja? Ook daar haal je zoveel voldoening uit. Dat zijn mensen die gemiddeld boven de 70, 75 jaar zijn. We hebben het over die leeftijdscategorie. Ja, zeker. Ja. Het heet ook seniorenbox. Dat is echt voor de mensen die echt op leeftijd zijn. En die mensen die halen daar zo gigantisch veel plezier uit. Wat maakt, waardoor ik weer voldoening uithaal. En dat motiveert mij gewoon zoveel om ze te blijven trainen. En iedere keer weer gewoon daar naartoe te gaan, zeg maar. En moet je dan heel goed oppassen dat ze niet iets breken? Of hoe ga je daarmee aan de slag? Absoluut. Ja, ook dat groepje eigenlijk. Dat noem ik een small group, klein groepje. Mm-hmm. Veel aandacht voor ieder die daar aanwezig is. Het is natuurlijk niet kickboksen zoals we dat kennen van Rico en Badr natuurlijk. Ja, dat heb je voor ogen. Ja, precies. Maar daar ga ik straks ook nog wat een en ander over vertellen hoe wij het allemaal doen. Leuk al deze kleine teasertjes. Ja. Maar weet je, dat zijn mensen, dat zeg ik. Ik train een man die is bijvoorbeeld 87. Weet je, dat is, ja, als ik hem van tevoren naar binnen zie lopen, dan denk ik, weet je, dan alleen maar uit respect natuurlijk. Hè? Ja. Dat waardeer ik alleen maar. Dan denk ik van, bij wijze van spreken, als er een harde wind komt, dan valt hij om. Maar vervolgens zit hij er en dan trekt hij je handschoenen aan, weet je. En dan, ja, weet je, dan bloeit hij op en dan, ja, dan gaat hij voor zijn doen lekker tekeer op die bokszaak, weet je. En de ene keer is het 20 minuten, de andere keer is het 40 minuten. Zo. En weet je, het is ook nog eens een keer iemand die zegt, ja, weet je, vandaag is het genoeg geweest, ik stop ermee. Ik kan heel goed zijn grenzen aangeven daarin. Prima. Natuurlijk hebben ze allemaal, bijna allemaal, of lichamelijk of mentale dingen. Waarop ze op ieder moment kunnen zeggen van, weet je, voor vandaag is het goed zo. Of ik heb nou eigenlijk wel zin om nog even iets harder te gaan. Want ik moet nog even iets kwijt, zeg maar. Ja, want mensen dus met lichamelijke en mentale, zeg maar, ik noem het even problemen. Maar mm-hmm. Ja, dat is het natuurlijk wel. Dat kan echt variëren van dementie naar Parkinson. Als we het hebben over deze ouderen, zeg maar, dan kan het zeker dementie of Parkinson zijn. En wat doet dat sporten dan met hun? Wat ik doe is, bijvoorbeeld met Parkinson, daar heb ik ook voor dementie heb ik verschillende cursussen voor gevolgd om dat natuurlijk te mogen geven aan die mensen. Wat wij doen is hun natuurlijk fysiek, in die zin een beetje uitdagen, dat ze in ieder geval lekker fysiek bezig zijn. Ja. Voor hun gezondheid ook. Maar ook om hun hersenen te laten blijven functioneren. Dus bepaalde combinaties, zij trainen dan op de bokszak, dus niet met elkaar of tegen elkaar. Waardoor de kans op blessures dus eigenlijk niet heel is. En ook omdat het kleine groepjes zijn, is het gewoon, weet je, ik ben er continu bij. We trainen vaak met 4 mensen tegelijk. Waardoor er 2 op de bokzak, we hebben 2 bokzakken. En dan wisselen ze elkaar af. Dus ik heb oog voor 2 mensen, zeg maar. Nou, dat, tot nu toe overzicht gelukkig. Is er dan. Precies, ja. Ja, en ook veiligheid dus. Ja. Tot nu toe gelukkig geen blessures nog meegemaakt. Dus en dat is ook bij die mensen natuurlijk sowieso heel kwetsbaar. En het herstel is veel langer. Ja. Dus daar moeten we gewoon heel scherp op zijn. En nou ja, ik zeg maar, als ik ga sporten, dan doe ik het voor mijn conditie. Of ik wil een wasbordje in de zomer. Ik noem maar iets. Hè. Ja. Niet dat ik zo ben, maar... maar zeg maar, dat zouden mijn motivaties zijn. Ja. Als je ouder bent, dan ga je niet meer voor die summer body, lijkt me. Nee. Waar doen zij het dan voor? Nou, zij doen het vooral om kennis te maken met het boksen. Wij proberen zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het concept van Chakan trainingen. Mm-hmm. Dat wij het anders doen dan de meeste mensen het voor ze. Hè? Wat je net zei, van het gaat te hard. Of, nou, vaak hebben mensen het beeld van een echte kickboxschool. Ja, bloed. Bloed, beetjes. Gebroken neus, tand door de lip, weet je, dat soort dingen. Ja. Wij sparren dus niet. Tenzij diegene die komt trainen dat echt aangeeft. Nou, ik zou eigenlijk wel een keer willen sparren om te kijken of ik het aan, of ik de aangeleerde technieken, even kijken hoe ik daarop reageer, zeg maar, of ik het ook kan toepassen in de praktijk. Mm-hmm. Maar dat is niet de basis. En dat maakt dat zoveel mensen dat zo fijn vinden om veilig te trainen. Want dat is eigenlijk vooral wat we doen. Veilig trainen. Ja, zeker. Ja, veilig en natuurlijk één op één, heel veel. Waar geen andere mensen bij zijn. Ja. Ja, daar komen we zo meteen ook weer een kleine teaser, hoor. Maar zo meteen dan hebben we het ook we even nog over drugs dat 1 op 1. Ja, zeker. Ja, ja. Laten we dan maar even wat tijd inbouwen. Want kijk, ik heb dit voor je meegenomen. Ja, dat is de bel. En dat betekent dat jij mag kiezen welke muziek er is. Ja. Want vanavond ben je niet de bokser, maar de scheidsrechter in de ring. Okay. En jij bepaalt wat er gaat gebeuren. Okay. Het leek mij leuk om die plaat waar je de leukste herinnering mee hebt, om die als eerste te doen. En dat was volgens mij Kachel van OBZ, als ik het goed zeg. Ja, zeker. Ja, dat heb je goed. Het zit ook helemaal in mijn hoofd. Dus waarom heb je dit nummer naar mij gestuurd? Dat heeft eigenlijk niks met boksen of met Chakan. Ja, nee, met mij. En eigenlijk gewoon privé te maken. Ja. Afgelopen zomer zijn we na een aantal jaren door de corona weer op vakantie gegaan eindelijk. Lekker, waar naartoe? We zijn naar Turkije geweest. Lekker. Lekker 2 weken. Het is natuurlijk een hit van, volgens mij, dit jaar. Ja, volgens mij wel. Mijn dochtertje is 6, mijn zoontje is 9. Dus die zitten helemaal in dat soort liedjes. En, Bacardi met Lemon, dat is ook... Precies, ja. En wat wel mooi was, is we zaten in een hotel, all inclusive. En dan heb je s'avonds, gingen we na het eten lekker de hot top. En dan kom je s'avonds weer terug in het hotel en dan dronken we nog wel wat. Of wat eten of zo. En mijn dochtertje die kreeg dan, het was eigenlijk gewoon multivitamine, zeg maar. Maar in Turkije noemen ze dat kindercocktail, zeg maar, weet je wel. Nou, zij gedroeg zich dan ook echt alsof ze dronken was, weet je wel. En dan zetten we dat liedje nog even lekker op. En dan ging ze lekker uit haar dak en mijn zoontje erbij, weet je wel. Dat was hartstikke leuk, weet je wel. En nou, dat liedje hebben we gewoon echt helemaal grijs gedraaid van de zomer. Oh, dus gewoon lekker privé en gezellig, zeg maar. Dus, dan gaan we even terug naar die zomerherinnering. Ja, lekker, ja. Die is Kachel van OBZ. Ja. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel, loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, ik denk dat ik kapot ga, en ook nog chardonnay, alle vrouwen die doen mee. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel, loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, ik denk dat de week. Het kan me echt niks schelen, alleen met een vriend, of misschien toch wel met velen. Alcohol elke week, ik kan het aanbevelen. Mijn leven heeft geen tijd, nee geen tijd meer om te helen. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel, loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, ik denk dat Chardonnay, alle vrouwen die doen mee. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel, loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, ik denk dat ik kapot ga, en ook nog chardonnay, alle vrouwen die doen mee. Zeggen je drinkt te veel, het maakt me echt niet uit. Ze willen blazen op hun toeter, maar mogen spelen met mijn fluit. Beetje ordinair, maar zo mag het ook. slecht, maar ik blijf toch altijd drinken. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel. Loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, ik denk dat ik kapot ga. En ook nog chardonnay, alle vrouwen die doen mee. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel. Loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Ik drink vodka, ik denk dat ik kapot ga. En ook nog chardonnay. Ja, ik denk dat we het hebben begrepen. Chardonnay, wodka, kachel. Lekker hoor. Ja. Nou, bij ons de gast in de studio van NPO Radio 1 is personal trainer en eigenaar van Chakan Trainingen. Hussein Chakan. Ja, ja, nog steeds welkom. Dankjewel, dankjewel. Een beetje meebewogen, zag ik al. Ja, zeker. Ik kom helemaal weer in mijn element als ik het liedje hoor. Ja. Ja, ik zie mijn dochtertje alweer ronddraaien met die handjes zo aan de zijkant. Oh, heerlijk. Mooi, ja, ja. We hadden het eerder in de uitzending al even over dat je politieagent en pedagogisch medewerker bent geweest. Ja. Maar hoe ben je dan begonnen bij wat je nu doet? Hoe ben je daar terecht gekomen? Kijk, het begint natuurlijk al bij kickboksen. Dat is echt de basis van eigenlijk alles wat ik iedere dag doe. Ik was een jaar of 12, denk ik. Toen wilde ik al op kickboksen. Mm-hmm. Maar ja, bij ons in het gezin, mijn ouders, niemand had te maken met kickboksen. Of eigenlijk, het was onbekend, zeg maar. En ook wij en mijn... Nou, ik niet eens. Ik zag het op tv en het leek mij wel mooi. Mijn ouders hadden ook helaas het verkeerde beeld van kickboksen. Hè? Dat het agressief was, ruig, gevaarlijk. En ja, misschien toch een beetje criminaliteit erbij. Ja. Dus ik mocht lekker blijven voetballen. Daar was ik op 4-jarige leeftijd al mee begonnen. Uiteindelijk tot mijn 18e gevoetbald. Toen ik 17 was, toen solliciteerde ik bij de politie. En toen ik 18 was, toen was ik inmiddels aangenomen. En toen ging ik de opleiding in. En tijdens de opleiding kregen we de basis stoten en trappen van het kickboksen. Ja, ik was natuurlijk in al die jaren werd ik alleen maar enthousiast. Ondanks dat ik niet mocht trainen van mijn vader. Bleef ik wel enthousiast, zeg maar. En ja, die enthousiasme, dat kwam terug in de, ja, dat waren toen natuurlijk de lessen, trainingen, in de opleiding. En de trainer, eigenlijk was dat toen de docent, maar dat was ook een kickbokstrainer. Die zag mijn enthousiasme en die vroeg van, hey, vind het wel leuk, hè? Ja, toen vertelde ik hem dat verhaal. Dus hij nodigde mij uit om een keer mee te trainen, want hij gaf ook kickbokstrainingen, gewoon echt in een kickboks, in een sportschool waar kickboks werd gegeven. Ja, en toen heb ik dat zo ook kunnen vertalen naar mijn ouders. En ja, eigenlijk vanaf dat moment was het ijs voor mijn ouders ook gebroken. En ja, ik wist zeker dat ik verkocht was. Zeg maar, het imago van kickboks was voor je ouders ook in één keer opgeschoond? Ja, vooral ook omdat het tijdens de politieopleiding werd toegepast, zeg maar. Juist. Ja, ja. En vanuit daar ben je toen eerst nog naar pedagogisch medewerker gegaan? Ja. Ja, ik heb 5,5 jaar bij de politie gewerkt. En vanuit daar heb ik de overstap gemaakt naar de jeugdzorginstelling. Daar heb ik inderdaad als pedagogisch medewerker ruim 12 jaar gewerkt. Ik heb eerst 6 jaar met jongens gewerkt. En daarna nog ruim 6 jaar met meiden. Zo'n lange tijd, ja, ook. Ja, ja, ja, wel precies goed, denk ik. Ja. Op het juiste moment ook weer ontslag genomen. Ja, in die tussentijd, dat was van 2007 tot 2019 dus als pedagogisch medewerker gewerkt. Mm-hmm. 2016 mijn eigen onderneming opgestart. En goed, dat zei ik toen net al. Het liep eigenlijk vanaf het begin liep dat al gewoon zo goed. Dat ik na, ik denk een maand of 7-8 al de keuze heb gemaakt om van fulltime naar parttime te gaan. Bij mijn werkgever, dus een jeugdzorginstelling. En een kleine 2 jaar daarna ontslag heb genomen, zeg maar. Het is altijd de kunst om op tijd ergens weg te gaan en iets nieuws te beginnen. Ja. Maar dat is jouw... Ja, ik denk dat het de perfecte timing was. Ja, ik denk dat het aan de ene kant helaas, aan de andere kant is het goed voor mijn ervaring. Zo'n beetje alles gezien wat je kunt zien in zo'n instelling, zeg maar. Dat is wel, en dan heb je ook heel veel ervaring opgedaan. Ja, ja. En kan je die ervaring dan ook toepassen op jouw vak als personal trainer? Zeker, ja, zeker. Ja. Want hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk maatwerk nogmaals. Ik train heel veel, ook kinderen, maar ook volwassenen. Mm-hmm. Op het moment dat iemand de behoefte heeft aan pedagogische begeleiding, dan pas ik natuurlijk die ervaring toe. Ja. En als dat niet het geval is, dan gaan we gewoon lekker trainen, zeg maar. Dan ben je gewoon die dan leuke... Ben ik echt de trainer. Ja, de trainer. Ja, ja, precies. En als het wel nodig is, dan kan ik die ervaring toepassen. En jouw focus ligt dan vooral op 1-op-1 trainingen, hè? Ja. Waarom? Ik heb 8 jaar in kickboxscholen trainingen gegeven aan groepen, groepstrainingen. En daar merkte ik, dat soms trainde ik 50, 60 personen tegelijk. Zoveel? Ja. De druppel was eigenlijk voor mij dat ik een keer op Facebook werd getagd door iemand. Waarvan ik later dacht van, volgens mij heb ik diegene niet gezien of bijna niet geen aandacht gegeven. En toen vroeg ik mezelf pijnlijk af. Van, is dat dan ja, ja, aan de ene kant wel. Maar dat kan ik wel mooi toelichten. Aan de ene kant wel, want ik vroeg mezelf echt af 's avonds van ja, shit, ben ik dan een slechte trainer? Tegelijkertijd dacht ik, weet je, mensen betalen 20, 25 euro per maand toen in die tijd. Ja, wat verwachten ze dan aan begeleiding? Weet je, dus je kan voor 20, 25 euro onbeperkt trainen. Ja. Ja, weet je, en dan ga ik voor mezelf denken van nou, 60 minuten in een uur. Het hadden maar zo echt 60 mensen. Die groep had. Kunnen, ja, volgens mij 50, 60 man, maakt niet uit. Dat is veel hoor. Maar als je dan 60 personen hebt, als je dan 60 minuten deelt door 60 personen, heb je 1 minuut per persoon, zou je zeggen. Maar daar zit het aangroeten dus nog bij. Daar zit de uitlegmomenten van de trainingen, de warming-up, de cooling-down, dat zit er allemaal bij. Dus gemiddeld krijgen ze, ja, zeg het maar, misschien 30, 40 seconden, als ze dat al krijgen, per uur aan training. Ja. En toen dacht ik van, nee, dit is niet wat ik wil. Ik wil gewoon echt dat die mensen gewoon echt de juiste aandacht krijgen. Er zijn nog een paar andere redenen, daar ga ik nu niet op in. Ja. Waardoor ik de keuze heb gemaakt om niet meer in de reguliere kickboxschool trainingen te geven. Maar echt die kleine aantallen, zeg maar. En je bent toen ook gaan werken, en ik noem het wel even probleemjongeren. Ik weet niet of ik het zo mag noemen. Ik zeg altijd... jongeren met een rugtasje? Ja, zo kun je noemen. Ik zie dat als een uitdaging. Kinderen met een uitdaging. Uitdagende jongeren. Ja, precies, ja. Nou, ja. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is natuurlijk ontstaan in de jeugdzorg. Ja, ja. Ik heb, die ervaring. Mensen die mij kennen, die weten wat voor ervaring ik heb. Ja. En ik weet ook hoe fijn het kan zijn als iemand, of dat nou een volwassene is of een kind, ergens zijn of haar verhaal kan doen. Of kan trainen zonder dat hij of zij bekeken wordt. Of dat gevoel krijgt van ik word bekeken. Of er wordt over mij gepraat door mensen die hier niet trainen. Een safe space. Ja, zeker. Ja. Maar ook tegelijkertijd dat ze hun emoties lekker kunnen laten gaan. Ook volwassenen, maar ook kinderen schreeuwen, huilen, schelden soms. Weet je, dat kan en dat mag allemaal. Ik heb in die 8 jaren dat ik in de kickboxschool heb training gegeven, heb ik nog nooit iemand zien huilen omdat de emoties naar boven kwamen. Weet je, daar is toch een bepaalde sfeer of imago. Weet je, je laat je niet kennen daar, zeg maar. Anders, dat is een barrière dan bijna waar je overheen moet... Een hele hoge barrière, denk ik. Want kijk, je gaat daar niet... Ik heb het niet gezien in die 8 jaren. Verschillende kickboxscholen trainingen gegeven. Ik heb het niet gezien. En ja, ik geef 1-op-1 training inderdaad een afgesloten ruimte, zodat niemand anders erbij in of uit kan lopen of erbij is überhaupt. Ja, en ik zie dat regelmatig, dat mensen toch de emoties naar boven komen. Dat ze huilen of schreeuwen, soms schelden. Want het moet niet, maar het zou fijn zeker zijn als het kan. Niet, maar weet je, die mogelijkheid is er, weet je. En daar maken ze gebruik van, ja. Nou ja, om een beetje een beeld te krijgen van hoe het in jouw sportschool eraan toe gaat. Ja. En hoe die mensen dat ondervinden, hè, om daar te zijn. Gaan we luisteren naar een reportage van verslaggever Sanne Huisman. Die is langs bij jou geweest afgelopen dinsdag. Klopt. En die zag met eigen ogen hoe jong en oud het bij jou vinden. Ja. Laten we even luisteren. Ik Voor mij staat de 16-jarige Kelsey al druk te trainen. Van links en rechts vallen er rake klappen op de boksbal. Ze staat hier midden in een grote open ruimte. Rechtsachter is er een boksring en links hangen er allemaal verschillende boksballen aan het plafond. Naast haar staat haar trainer Hussein. Hij moedigt haar aan. Iedereen traint hier met een andere reden. En ik vraag me af hoe Kelsey hier terecht is gekomen. Ik ben hier via school terechtgekomen, want ik was snel boos op school. Ik deed van alles en nog wat niet hoorde op school. Ik was buiten niet te genieten, ik was thuis niet te genieten. Buiten op straat kwam ik heel veel in raking met de politie, handhaving, met kinderen waar ik eigenlijk niets mee te maken had. Ik maakte ruzie met iedereen en mijn moeder zei, ga bij hem eens een keer vragen wat hij voor je kan doen. En toen kon ik hier in gesprek komen en toen zei hij van, kom hier trainen. Gaan we eraan werken en sindsdien jaar train ik hier gewoon. En het gaat hartstikke goed nu. Ja. Thuis, op werk en buiten gaat hartstikke goed. Al dat trainen lijkt te helpen. Maar wat vindt Kelsey eigenlijk het fijnste aan het trainen? Dat je even je hoofd leeg kan maken. Het is natuurlijk, je kan wel met iemand even in gesprek gaan, maar dat is niet alles. Hier kun je even, als je boos op iemand bent, je kan even diegene in je hoofd halen en je slaat het er even op los. En het is dan daarnaast er gewoon uit. En dat is met iemand praten, is dat niet zo. Dan, ja, je hebt even gepraat, maar je gaat naar huis en het zit nog steeds in je hoofd. En hier is het zo, je kan het gewoon even uitslaan eigenlijk. Ja, kom. Links, rechts. Links, rechts. Ja, klasse. Netjes, Kelsey. Goed zo. Goed zo. Ja, klasse. Heel goed. Netjes gedaan. Ja, het ziet er wel heftig uit. Want ik zie hier Hussein met zo'n, ja, wat is het, zo'n band om zijn buik heen staan? Het is een body protector. Ja, het beschermt mijn bovenlichaam tegen de enorme klappen van Kelsey. Ja, ja. Ja, het ziet er bijna pijnlijk uit, wil ik zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel stevig is, ja, natuurlijk. Ja, het is vrij hard. Je voelt het natuurlijk wel. Er komen wel klappen op. Maar het is wel te verdragen. Ja, en voor jou is het misschien wel makkelijk. Want je hebt toch stiekem misschien wel een beetje een doelwit. Ja, ik wil een keer gewoon, als ik een keer sta, dat hij gewoon omvalt. Ja. Gewoon, maar er moet wel film staan. Dus ik ga een keer een verborgen camera's ophangen. En dan, als hij dan valt, staat het op camera. Ja. Dat wil ik één keer, maar ja. Hij is net zo sterk als een beer, dus dat lukt niet helemaal. Nog vaker trainen, denk ik. Naast Kelsey trainen hier genoeg andere mensen. Bijvoorbeeld Herman, Anneke en Manon. Ook bij hen ben ik benieuwd waarom zij zo graag hier trainen. Nou, ik ben Herman Visser. Woon hier sinds een kleine 2 jaar in Zutphen. Ben zeer slechtziend. En ik train hier bij Chakan omdat het een 1-op-1 wijze van trainen is waarbij ik voornamelijk belang heb in goede uitkomst om de coördinatie van lichaam en geest te trainen. En daar heb ik ook in de buitenwereld weer voordeel aan, omdat ik mij makkelijker beweeg in een oude stad met knobbelkeien, waarbij de kans op vallen groot is. En die coördinatie die leer je hier boksenderwijs eigenlijk trainen. En hoe bent u terechtgekomen bij Chakan? Nou, ik ben door mijn vrouw meegesleept. Die vond het goed dat ik weer eens wat ging sporten. En dit is een uitermate geschikte sport voor mij als zeer slechtziende. Ik ben Manon Tonje en ik train en ik werk hier bij Chakan Training. En waarom train jij bij Chakan Training? Ik ben al heel lang op zoek geweest naar een sport die bij mij past. Op een sportschool word ik gewoon niet gelukkig. Want waarom voel je je niet op je plek bij een gewone sportschool? Nou, ik heb geen sportfiguur. Ik ben ook gewoon niet goed in sport. Want ik was niet goed in sport. Ik voelde me daar niet prettig door de mensen die zich toch naar je kijken, ermee bemoeien. Mensen die vinden dat je een bepaald programma moet doen waar je je niet goed bij voelt. Daarnaast ben ik niet zo mobiel. Zeggen mensen dan toch vaak van, goh, dan moet je gewoon eens even proberen. Terwijl ik heel goed weet waar mijn grenzen lichamelijk liggen. Ja, dus dan dacht ik altijd, ja joh, ik zeg nee. Luister daar gewoon eens even naar. Nou, en ik merk dat hier gewoon heel anders gaat. En dat is heel erg prettig. Hoe zien jouw trainingen bijvoorbeeld eruit? Die zijn wel wat aangepast naar mijn mogelijkheden. Ik ben, zoals ik zei, niet zo mobiel. Dus dat betekent dat ik heb geen evenwicht. Dus staan is voor mij heel erg lastig. Dus ik train zittend op een soort verhoging, waardoor ik wel kan bewegen, maar niet omval. Dus al mijn energie kan zitten in de training en niet in het blijven staan en evenwicht bewaren. Ik ben Anneke Colette. Ik sprak net met uw man Herman. En die traint hier ook. En die vertelde mij dat u hem een beetje hierheen heeft gesleurd. Dus het was echt uw initiatief om hier te komen. Ik heb een zeer volgzame man getrouwd. Hij heeft natuurlijk de handicap dat hij slecht ziet. Ik heb 16 jaar geleden een ongeluk gehad en ik heb een incomplete dwarslesie opgelopen. Wat betekent dat de benen, de bedrading, de bekabeling eigenlijk niet volledig doen. We zijn letterlijk thuis de lam en de blinde. We zijn op elkaar zodanig ingesteld dat we het heel goed met elkaar kunnen managen. Dat geldt ook voor sporten. Hij zegt 90 te willen worden. Dat betekent wel dat hij zijn lijf fit moet houden. En gezien zijn beperking is het heel belangrijk dat hij ook zijn motoriek blijft trainen. Ik ben afhankelijk van hem, hij van mij. En zo zijn we hier beland. Wat zou je nog tegen Hussein willen zeggen? Huus is geweldig voor iedereen met wie hij te maken heeft. Maar Huus mag ook wel wat liever voor zichzelf zijn. Dat hij vooral door moet gaan? Het is gewoon de beste trainer die er is. Dus hij heeft het goed voor elkaar en ik ben trots op hem. Mooi. Ik zie je glunderen. Ja, dat zijn mooie woorden natuurlijk. Ja. Ja, je hoorde verslaggever Sanne Huisman dus op bezoek bij jou. Ja. Ik hoor heel veel waardering, respect en ook dankbaarheid. Ja. Hoe heb jij ernaar geluisterd? Ja, prachtig. Het is gewoon haast ontroerend, zeg maar. Dat is mooi. Weet je, daar doe je het voor. Weet je, kijk, de mensen, wat zou ik allemaal eigenlijk aangeven? Vier verschillende mensen eigenlijk. Mm-hmm. Nogmaals, het is echt maatwerk. Ik luister vooral naar wat zij willen en ook kunnen. Ja. En daar speel ik op in. En alle mogelijkheden die er zijn, zeg maar. Ik probeer alles uit de kast te trekken om hun zo goed mogelijk te trainen. Ja, dat stukje maatwerk, dat hoor je echt heel goed terugkomen. Ja, dat is ook echt gewoon continu, weet je. Wat Manon ook aangeeft. Kijk, weet je, je kan, er zijn heel veel personal trainers met alle respect voor hun allemaal, maar... Ja, kijk, een trainingsschema uitprinten en weet je, ga dit maar 6 weken doen of 8 weken doen. Ja, dat is geen maatwerk, weet je. Dat kun je iedereen wel meegeven, zeg maar. Ik heb met iedereen die bij mij traint, personal training, maatwerk, schrijf ik alle doelen op. De beperkingen eventueel, als die er zijn. Gezondheid, medisch. En vanuit daar maken we een plan. Maak ik een plan van aanpak, zeg maar. En dan zet ik de training in elkaar. Ik kan niet... aan 2 of 3 of 10 of 20 verschillende mensen dezelfde training aanbieden. Dat kan niet. Je hoort ook in de interviews terug. Ja, dat gewoon iedereen, de ene kan niet staan, de andere kan bijna niet zien. Ja. De andere is topfit, maar toch, ja, in het hoofd moeten er dingen nog eventjes helemaal. Ja. Dus fysiek zit iedereen anders in elkaar en daarom is maatwerk gewoon heel belangrijk. En ik hoorde Herman, was het, ook vertellen over lichaam en geest, die combinatie. Ja. Is dat ook iets waar je echt aandacht aan besteedt tijdens je trainingen? Ja, indien het nodig is. Ja. Maar dat is wel een combinatie, ja. Vooral met kickboksen, geloof ik, hè? Dat je moet bij het allebei scherp zijn. Ik bedoel, als ik in de sportschool zit, ja, dan kan ik gewoon mijn hersenen uitdoen en gewoon... Ja, of bij spreken muziek opzetten en lekker op de muziek gaan. Dat is hier wel heel belangrijk. Want bij kickboksen komt eigenlijk zoveel meer kijken dan alleen maar dom rammen of lomp rousen. Precies, dat hoor je echt terug. Ja, precies. Er zit heel veel techniek ook bij. Nogmaals, trainers, goed trainen is beter. Ik wil ook dat het goed gebeurt. En daarom moeten ze ook gefocust zijn. Op het moment dat ze niet gefocust zijn, en dat zie ik soms ook terug... dat ze eventjes afdwalen met hun gedachten. Dat merk ik gelijk. In dezelfde seconde merk ik dat terug in de stoten die ze maken bij mij op de pets bijvoorbeeld. Ja. Of de combinatie die of niet goed aankomt. Of dat ze niet uitkomen met de stoten. Of eventueel trappen als dat van toepassing is. Mm-hmm. Merk ik gelijk dat ze ergens anders met hun gedachten zijn dan waar ze moeten zijn, zeg maar. En dan kan ik erop inspelen. En op het moment dat ik 60 mensen aan het trainen ben... Ja, dan weet ik niet wie er wel of niet oplet of maximaal aan het trainen is. Of je kan niet 60 mensen in de gaten houden, precies, op zo'n niveau. Ja, precies. Nee, zeker niet. Nee. En je hoorde dat... Ik weet niet zeker of Manon was, hoor. Maar anders dan heb ik het fout. Maar ik hoorde haar volgens mij ook zeggen van... het is niet fijn om in een normale sportschool te zijn. Voor haar dan. Heeft dat dan ook een beetje te maken, denk je, dat bij jou... dat is zo'n nadruk ligt op jezelf veilig voelen, fijn voelen. Ja, absoluut. Ja. Dat is echt het verschil. Toen ik de keuze maakte om dus niet meer in een reguliere kickboxschool training aan te bieden als trainer, heb ik eigenlijk gezegd, weet je, ik ga de boel omgooien. Ik ga precies het tegenovergestelde doen als wat er in de kickboxschool gebeurt. Mm-hmm. Alleen het kickboksen, dat is de basis van wat we gaan doen. Dat is ook, ik zeg altijd, ik zet het in als middel die we inzetten. Ja, om allerlei doelstellingen te behalen. Ja. Dus het is niet het doel om te kickboksen je gebruikt het als om iets op te lossen of om ja. iets ja, te verbeteren. En daarbij merken we wekelijks vooruitgang bij eigenlijk iedereen die bij mij traint, dat ze wel beter worden in het kickboksen. En dat is natuurlijk ook... Mooi meegenomen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en dat geeft heel veel mensen weer heel veel zelfvertrouwen. Ja, waardoor ze ook weer ja, toch wel weer een beetje rust in hun hoofd krijgen. Toch hun zelfvertrouwen vergroten. Dus het heeft echt wel een wisselwerking, zeg maar, op elkaar. Ja. En wel mooi om te horen. Ik bedoel, kijk, we kunnen ze niet zien, de mensen die we hebben gehoord. Nee. Maar als je luistert, dan hoor je ook wel een hele diverse groep aan mensen die dus ja. bij jou sport. Ja. Dat is ook wel ja. bijzonder in zo'n kickboksschool, denk ik. Dat is het ook. Het is echt, ieder uur bij mij, van mij, is ook echt divers. Wat je net eigenlijk al hoorde, dat is precies ook wat er aan de hand is. Ik heb kinderen. Met of zonder een rugzakje of een bepaalde specifieke zorgvraag waardoor ze bij mij komen. Mm-hmm. Volwassen mensen, exact hetzelfde. Je hoort het al, nou, hier toevallig een paar mensen met een fysieke beperking. Ja. Maar ik train ook ondernemers met een heel goed lopend miljoenenbedrijf, zeg maar. Weet je, die zijn fysiek niet beperkt, die zijn mentaal niet beperkt. Sterker, die zijn hartstikke slim en weet je. Maar die vinden het wel heerlijk om wel even lekker even gewoon te boksen en op de juiste manier te ontladen. Waardoor ze weer toch weer lekker... Ja, ze zeggen soms zelfs als herboren weer weggaan bij mij. En dat ze weer hun werk goed kunnen blijven uitvoeren, zeg maar. En het is toch een beetje dan... Je fungeert ook een beetje als een soort praatbal eigenlijk. Want je kan alles tegen je kwijt, toch? Ja, zeker. Ja, ja, wat dat betreft hoor ik heel veel. Ja, moet ik veel aanhoren in positieve zin, hoor. Ja. Maar dat vertrouwen is er wel. Dus dat geeft me ook wel weer het gevoel van, weet je... Het is zodanig veilig dat ze het wel durven te vertellen. Of dat ze het in ieder geval vertellen, zeg maar. Ja, en dat geeft ze ook rust, weet je. Wat Kelsey ook aangeeft. Kijk, bij dit meisje, die moet je niet aan een bureau... met een therapeut of weet ik veel wat er nodig is... Aan tafel zijn en hele formele gesprekken gaan voeren, weet je. Schriftje erbij. Precies. Ja, weet je. Niet meer vragen en dan even gaan typen en dan weer een vraag. Weet je, dat gaat niet werken. Zeg. En bij heel veel mensen, en ook bij volwassenen, is dat zo. Ja. Terwijl je lekker bezig bent, terwijl we aan het trainen zijn... heb ik hele goede gesprekken. En natuurlijk zitten we soms ook wel eens aan tafel, maar dat is zeker niet de basis. En ik zie dat vaak kan dus wel... ook. Het is heel flexibel. Ja, zeker. Kijk, weet je, dat is nogmaals echt maatwerk. Dat wat er nodig is. Als ik merk dat iemand... soms komen ze heel onrustig binnen, weet je wel. Ze om zich heen te kijken. Niet per se zij, hoor, maar gewoon algemeen. Ja. Nou, dan weet ik al, we moeten eerst even de mat op. En dan gaan we eerst even fysiek ontladen. En dan kijken we of er daarna nog een gesprek uitrolt. Maar volgens mij moet jij nu eerst even fysiek gaan ontladen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk waar we Herman dan ook over hoorden. Van mentaal en lichaam. Dat het dus wel allebei aandacht krijgt bij jou. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Dat gaat echt hand in hand. Ja. Nou, we praten zo verder nog over de alle facetten van jouw werk. Maar het is weer tijd voor de volgende. Ja. ja, het is flauw, maar ik vind het ook heel leuk. Ja. Welk nummer gaan we luisteren? Armin van Buuren. Ja. Bla, bla, bla. Reden voor? Of gewoon lekker, nou, lekker het is, pompen? Het is een heerlijk nummer. Ik word er altijd nog gemotiveerder van. Ik krijg altijd een oppeppen, zeg maar. Als ik dit nummer hoor, dan... Dan gaan we echt knallen, zeg maar. Nou, doe je gordel om als je in de auto zit. Gaan we naar Armin van Buuren. Ja. Ja, het duurt altijd even voordat Armin komt, heb ik het idee. Oké. Goed, je luistert nog steeds naar NPO Radio 1. De Nacht van Caro NCV. Mocht je net de radio aanzetten. Nee, het is niet de normale muziek. Maar we hebben deze muziek omdat we een speciale en bijzondere gast hebben hier in de studio. En dat is Hüseyin Çakan van Çakan Trainingen. En dit is een beetje sportschoolmuziek eigenlijk. Ja, dat is heerlijk, ja. Ja, ja, ja, ik vraag het ook aan de mensen. Hè. Ook nogmaals, ieder uur vraag ik, hè, heb je voorkeur voor muziek? En sommigen wel. Sommigen die kiezen voor dit soort muziek. Sommigen voor wat rustiger. Gewoon normale mixjes op rustiger tempo. Vaak wel gewoon lekker muziek waar ze op lekker kunnen trainen. Maar dat varieert ook. En als ze zeggen van, nee, maakt op zich niet uit. Nou, dan kan het wel eens zijn dat ik aan het einde dit soort liedjes er doorheen gooi. En dan gaan we er wel flink op, zeg maar. Want weet je wat ik bedoel als ik zeg sportschoolmuziek? Kom je wel eens in zo'n ja, laat ik maar even zeggen, een budgetvriendelijk sportschool? Nagenoeg niet, nee. Want ik kom daar wel eens en ik kan me kapot ergeren aan de muziek. Nee. Ik vind het zo verschrikkelijk. Okay. Maar dit is niet sportschoolmuziek. Nee. Ik vind dit nog wel iets hebben. Maar ze hebben altijd rare remixjes. Ja. En nee. Dat is niet het geval bij jullie. Ik denk dat ik in 2017 of 18 voor het laatst in zo'n sportschool, fitnessschool, daar gaf ik één keer in de week s'avonds boksaktraining. Mm-hmm. Echt geen idee meer wat ze daar aan muziek draaiden, zeg maar. Ik draaide tijdens die trainingen wel mijn eigen muziek dan. Ja. Dat was ook dit soort muziek dan. Maar wat ze daar normaal gesproken over het algemeen, ik weet wel dat het niet overheersend was, zeg maar. Dat was echt op de achtergrond. Als je het al hoorde, zeg maar, dan moest je echt op letten. Hmm. En als wij bezig zijn, dan word je vaak wel, krijg je nog extra motivatie door de muziek, zeg maar. Dat is ook goed misschien. Ja, ik denk het wel. Hey, we hebben het er al even over gehad, maar je werkt dus met jongeren. En er is iets wat jou uniek maakt daarin. En dat is dat jij in een pilot meedoet, of aan een pilot meedoet in Zutphen. Ja. Kan je uitleggen wat die pilot inhoudt? Ja, die pilot houdt in dat, die is eigenlijk ontstaan. Ik heb mezelf aangeboden bij de gemeente Zutphen met mijn ervaring om kinderen uit de gemeente Zutphen te helpen. Daar wordt het kind beter van en het gezin. Ik heb natuurlijk in de jeugdzorg gezien hoe het gaat met kinderen die uit huis worden geplaatst. Nou, ik durf wel hardop te zeggen dat niet goed is voor het kind. Nee. Kinderen worden daar vaker slechter dan beter. Dus ik denk dat we vooral moeten voorkomen dat kinderen of afgeleiden of nog verder afgeleiden. Of in het ergste geval uit huis worden geplaatst. Kost gigantisch veel geld voor de gemeentes. En ik denk dat het iedereen goed zal doen wanneer een kind thuis blijft wonen, zeg maar. Ook de gemeente dus uiteindelijk. En zij hebben daar positief op gereageerd. We hebben vorig jaar 2021 in november zijn we daarmee begonnen. En hebben afgesproken van, weet je, tot eind 2022 drijven we een pilot. En dan gaan we 15 trajecten inzetten. En 15 trajecten houdt in 15 kinderen? Nee, ja, dat kan. Maar ik kan ook één traject bijvoorbeeld twee keer inzetten voor één kind, zeg maar. Dan heb ik twee trajecten voor één kind bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, dat kan. Maar we hadden in februari, dus zeg 4 maanden later, hadden we al 15 kinderen. Ja, dus dat was gewoon super. Ook dat, daarin merkten we gewoon dat het gewoon aansloeg. Maar hoe weten ze jou dan te vinden? Is dat dan via? Nou, ik heb mezelf aangeboden. Ik heb ze een brief aangeschreven. Nee, ik bedoel die kinderen. Oh ja, nou dat kan op verschillende manieren. Binnen de gemeente was dus op een gegeven moment bekend dat we deze pilot gingen draaien. Mm-hmm. Toen is er een bericht, of hoe ze dat intern hebben gecommuniceerd, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar bij de jeugdconsulent is dat bekend geworden. En zij zijn betrokken bij gezinnen die gaan één keer in de, of meerdere malen per week, of weet ik veel, één keer in zoveel tijd gaan ze bij gezinnen langs. Ja. En als zij het gevoel hebben van, nou, ik denk dat dit kind dat wel kan gebruiken, dan communiceren ze dat met mij. Maar het kan ook zijn dat kinderen of ouders mij bellen, en dan communiceer ik dat weer met de jeugdconsulent of met de gemeente, zeg maar. En dus het zijn bij een beetje driehoeksverhouding. Ah, het zijn verschillende paden waarop ze jou Ja, vinden, zeker. Eigenlijk. Ja, en we merkten eigenlijk al heel snel dat dit ook werkt. We hebben al heel snel heel veel kinderen gelukkig kunnen helpen daarmee. Maar goed, in februari is het nog geen eind 2022. En we waren bezig met een aantal kinderen. Ja. En toen heb ik dat ook tijdig aangegeven. Nou, weet je, we merken al dat we al tegen die 15 aanlopen. Dus ja, ik denk dat het verstandig is dat jullie toch nog even een keer gaan kijken van hoe we verder gaan. Want het zou zonde zijn. Ja, precies. Het zou natuurlijk doodzonde zijn als we wanneer dat traject afloopt, zeggen van we moeten nu stoppen. Want in november wordt er gekeken wat we met de pilot gaan doen. Gelukkig heeft daar ook, daar hebben ze daar heel positief op gereageerd. Daar hebben ze, het college van de gemeente heeft daarover vergaderd, of onder andere daarover vergaderd. Hebben ze positief besluit opgenomen, waardoor we nu nog 10 trajecten erbij hebben gekregen voor dit jaar, zeg maar. Zo. Ja. En hoe gaat het met die 10 trajecten dan? Want als dat gaat ook goed. Goed. In de zomervakantie is het eventjes een beetje rustig geweest. We zitten nu al op de 6 mm-hmm. van die 10. Dus we hebben nog 4 plekken. En allerlei de aanmeldingen komen als niet wekelijks binnen. Ja, dit is binnen. Ja, ik heb toevallig vanmorgen, dus gisterenochtend, zondagochtend een intake gehad, ook weer waarbij we 1 of 2 van deze trajecten zouden kunnen inzetten. Dus dat zijn allemaal mogelijke dingen die en daarnaast zijn er nog een aantal kinderen die wel los van die En als we dan even, in deze maatschappij willen we altijd toch even weten hoe het aan het einde onderaan de streep staat. Dus resultaat gezien, hoe gaat het met die deze mensen? Pilot? Of, gewoon met die mensen die met een uitdaging naartoe komen. Hoe, naar mij toe komen? Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het gelukkig over het algemeen heel goed gaat. Ja, we kunnen ze mooi, we hebben contact, we hebben veel contact. We houden ook vaak contact met die mensen. Ook als ze op een gegeven moment kiezen om te stoppen op een of andere manier. Mm-hmm. Vinden wij het wel belangrijk om toch aan te bieden. Hè, van hoe gaat het? Kunnen we nog iets voor je doen? Of is het niet meer nodig? Ja, en dan horen we vaak wel dat het wel goed gaat, zeg maar. Dat ze weer terug kunnen in de maatschappij, of in ieder geval weer kunnen functioneren. Ja, of weet je, of ze hebben dan een dagbesteding, of het nou school, terug naar school is, of stage, of werk. Weet je, dat kan, dat zijn allemaal mogelijkheden waar ze naartoe kunnen. We begeleiden ook kinderen die bijvoorbeeld niet meer naar school gaan. En dat kunnen ook allerlei redenen hebben. Dat kan faalangst zijn, dat kan met hun zelfvertrouwen te maken hebben. Corona heeft daar behoorlijke invloed op gehad bij veel kinderen. Ja, waardoor kinderen niet meer naar school durven. Vanwege het online gedeelte bedoel je dan, denk ik ook? Nou ja, online, pestgedrag, kinderen zijn thuis komen te zitten. Sommige kinderen die zijn ongezonder gaan leven, waardoor ze aangekomen zijn, dikker zijn geworden. Dan gaat het ook in je bovenkamer, gaat dat ook meespelen. En dan is het op een gegeven moment ook, dat kan een wisselwerking, maar dan op een negatieve manier zijn. Ja. Ja, waardoor ze dus niet meer naar school gaan of durven. Zo. Ja, en dan proberen wij die kinderen te motiveren om eerst bij ons te komen. En op het moment dat we dat in ieder geval hebben, dat vind ik al een heel stuk. Kijk, en vanuit daar hebben we contact met het kind. En vanuit daar kunnen we kijken wat er nodig is. Of het school is, of stage of eventueel werk. Afhankelijk van hoe het kind, hoe oud en wat voor opleiding ze doen. We zijn alweer toegekomen aan de laatste plaats van jouw keuze. Ja. Je hebt hem net last minute geswitcht. Ja. Ivan Drago, Entrance Team, klopt dat? Zeg ik dat nou goed? Ivan Drago, Entrance Team, right? Het gaat wel om het nummer van I Like It Loud. Dat is maar mijn ding hoor. Het liedje is uiteindelijk I Like It Loud. Het gaat om kickboxer Gago Drago. Ja. Dat is een hele goede, explosieve, agressieve vechter. In de ring een agressieve vechter. Die maakt daar zo'n spektakel van zijn opkomst. Die maakt er een hele show van, zeg maar. En je kan gewoon niet stil blijven zitten als je die opkomst van hem ziet of dat liedje hoort, zeg maar. Nou, jij mag kiezen. Die Entrance Team dan? Of nee, doe dan maar I Like It Loud. Want ik weet niet precies, dat is misschien niet helemaal duidelijk doorgegeven. Mijn excuses daarvoor. Dus ja. Gaan we het gewoon proberen. Het is I Like It Loud, inderdaad. Ik zou adviseren om die entree van hem, hoe hij naar de ring kwam. Hij maakt er echt een show met het dans. Dit liedje heeft hij ook geremixed. Ze hebben laten remixen. Dat is echt gaaf om te zien. Dan gaan we daar even naar luisteren nog. Yeah! We're gonna kick some ass tonight. We're gonna kick some fucking asses tonight. Cause we got a brand new bag of tricks. So, yo, Marcel, bring the melody. Yeah, boy. All right, sing. I want the people singing out. We go like, huh? Yeah, I'm gonna sing the melody now. Check me singing. Yeah. Davis. Big up to yourself. And keep hardcore fucking strong. Because Marshall Masters is gonna do it. If you don't. Yeah. That's right. That's right. Marshall Masters in the house. Marshall Masters say peace out to all the crew. Nou, peace out. Marshall Masters, I like it loud. Ja, dat was hem alweer voor dit uur. Zometeen zijn we terug. En jij kan vragen stellen via de app van NPO Radio 1... of een bericht sturen via 0800-1121. Laat het vooral weten. Misschien heb je wel vragen over kickboksen... aan Hussein zelf, wat hij nog doet in zijn vrije tijd... of hoe hij misschien jou kan helpen op afstand. Laat het weten, dat na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1... Het is 3 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Begin deze uitzending met een melding van een spookrijder. Rijdt u op de M50 Emmeloord richting Zwolle... dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Ens een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de M50 Emmeloord richting Zwolle... komt u tussen knooppunt Emmeloord en Ens een spookrijder tegemoet. Het nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft herhaald dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China. Hij deed dat in het CBS-programma 60 Minutes. Biden zei eerder dit jaar ook al eens dat zijn land bereid is Taiwan militair bij te staan bij een aanval van China. Maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door Witte Huiswoordvoerders. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Een bezoek in augustus van Bidens partijgenote Nancy Pelosi aan Taiwan... werd door Peking gezien als een provocatie. China begon daarna aan een reeks militaire oefeningen rond Taiwan. De rij voor mensen die afscheid willen nemen van de Britse koningin Elizabeth is gesloten. Volgens de Britse autoriteiten is de maximale capaciteit bereikt. De mensen die al wel in de rij staan... kunnen nog tot 7:30 Nederlandse tijd langs de kist lopen in Westminster Hall. Koning Charles zei afgelopen avond dat hij diep geraakt is... door de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen 10 dagen... uit de hele wereld ontving. Buckingham Palace maakte gisteravond bekend... dat ook de 2 oudste kinderen van prins William bij de uitvaart zullen zijn. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum... zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. Het weer vannacht wisselend bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 13 tot 7 graden. Overdag breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ze zeggen wel eens, jong geleerd is oud gedaan. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. En dat geldt natuurlijk ook voor sporten. Deze week is de NOS-NSF Nationale Sportweek. Maar hoe motiveer je de jeugd om te gaan sporten? Straks spreken we Joris Hoeboer. Hij heeft onderzoek gedaan naar de motorische ontwikkelingen van kinderen. Maar nu hebben we nog steeds de gast Hussein Chakan. En dan gaan we verder mee in gesprek over hoe hij sporten ziet als middel om mensen te helpen. Vergeet ook niet je vragen in te sturen via de app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121 met je vraag voor Hussein Chakan. Zo, welkom nog steeds, Hussein. Dankjewel. Ja, hou je het nog een beetje vol? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ik word steeds wakkerder. Kijk, nou dat is mooi. Dan gaan we gewoon door tot 5, joh. Ja, ik vind het goed. Hey, we hebben al één vraag binnengekregen via de NPO Radio 1 app. Het is een audio-appje. Ik ga hem gewoon instarten. Als je je koptelefoon opdoet, dan kan je hem misschien beantwoorden. En misschien ook wel niet. Eens kijken. Hi Hussein, ik heb een vraagje voor je. Ik ben zelf ook een kickbokser. Ik heb ook wel eens les gegeven, van jong tot oud. Ik vroeg me af waar je de voldoeningen uithaalt met het lesgeven... en wat het met jou doet. Nou, mooie vraag. Ja, hele mooie vraag. Van Lokman. Ja, de voldoening haal ik eigenlijk iedere keer op het moment dat ik zie dat mensen... ze komen binnen met een bepaald doel. En dat is nogmaals, bij iedereen is dat verschillend. Mm-hmm. Op het moment dat wij ons doel behaald hebben... in dat uurtje dat ze bij me zijn... ja, dan haal ik daar de voldoening uit. Dat is waar ik het voor doe. En neem je dan wel eens dingen mee naar huis? Of? Ja, zeker. Ja. Ja. Is dat zwaar? Soms wel. Soms wel, ja. Ja, het is niet zo dat ik de deur achter me dicht trek en dat wat daar gebeurt. Natuurlijk, ik bespreek het niet met een ander. Maar ik ben geen computer die je uitzet en die het daarna niet meer doet, zeg maar. Dus het heeft wel een nawerking op mij, zeg maar. Ja. Het is wel grappig. Ik liep vorig jaar, ben ik meegelopen met de politie Amsterdam, Jordaan. En toen vroeg ik ook, neem je wel eens dingen mee naar huis? En zij zei ook, zeker, want het is niet alsof je een computer bent. Oh. Dus dat is een terugkerend dingetje. Ik geef even een voorbeeld, ja precies. Ja, weet je, maar het is geen apparaat waar je de stekker uittrekt en dat die dat niet meer doet, zeg maar. Weet je, we zijn mensen en ik denk als je dat niet zou meenemen, bepaalde dingen. Het zou misschien ook niet helemaal goed zijn als je... Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat je dan het werk doet om te werken. Of dan voor het geld. Of weet je, dan ben je denk ik niet oprecht geïnteresseerd, zeg maar. Ja. We hebben, ik weet niet zeker of het klopt, hoor, maar een vraag van Kelsey. Dus oh, het zou kunnen. Als dat die Kelsey, ja. Ja, het zou zo wel kunnen. Ja. Dus mijn vraag is aan Hussein Chakad. Wil jij je hele leven les blijven geven? Uitroepteken. Mijn hele leven in de zin van, ik zou geen andere baan meer willen. Nee? Nee. Je gaat nee. niet meer jumping ship? Nee. Dit is wel, dit is echt mijn hobby ook, zeg maar. Positief is een uit de hand gelopen hobby. Dus ik ga niet weer terug bij de politie werken of terug op een instelling met kinderen of zo. Dat, ik mag hopen dat dit checkantering blijft voortbestaan. Mm-hmm. En zolang dat het geval is, zal ik dit blijven doen, zeg maar. Ja. Zeker, ja. Dus ik zal niet meer switchen. Mijn hele leven is een ruim begrip natuurlijk. Ja, ja. Maar totdat ik stop met werken, zal ik dit wel zeker blijven en willen doen. Nou ja, als het die Kelsey is, dan hoop ik dat het er gerust stelt. Ja, ik hoop het. En er is nog een vraag die aansluit op wat ik net aan je vroeg. Je gaat samen een heel persoonlijk proces door. Ja. Of ik moet het anders zeggen, je gaat samen een heel proces door. Merk je dat je ook intense persoonlijke banden ophoudt? Of sluit je dat dan af? Ik denk dat dat de vraag misschien een beetje is. Sluit je privé en werk, hou je dat gescheiden? Of word je ook vrienden? Nee, ja, goed. Kijk, weet je, je hebt tegenwoordig social media. Je wordt vrienden op Facebook, zeg maar. Ben je dan vrienden privé? Ja of nee? Ja. Ik vind social media is wel een ding waar ik mee bezig zie. En wat ik ook echt als onderdeel van mijn werk zie. Mm-hmm. Ik merk dat ik ook vaak word benoemd, genoemd, getagd op social media kanalen. Maakt niet uit welke. Het is niet zo dat ik privé met mijn klanten afspreek en een terrasje met ze pak of zo. Dat niet. Nee, het zou heel goed kunnen, hoor, maar dat is niet het geval. Nee. Okay. Nou, dan hebben we die vraag ook. Want de vragen blijven binnenkomen, dus we hebben nog één vraag dan. Ja. Okay. Hans uit Almelo, je ziet wel eens dat een boksschool echt een soort thuis wordt voor mensen. Zo'n dojo-gevoel. Ik denk dat van... Nou ja, goed. Blijven mensen die stoppen ook wel terugkomen om deze reden? Ik moet eerlijk zeggen, het is herkenbaar. Maar de dojo is een ruimte waar vechtsporten worden beoefend. Ja, bedoel ik. Dat is het, ja. Gelukkig heb ik niet heel veel de ervaring dat mensen stoppen. Dus dat terugkomen, dat is voor mij niet iets wat heel herkenbaar is. Ik merk dat de stap om te komen, en dat kan met kickbox te maken hebben, dat als ze daar een bepaald beeld van hebben, helaas niet het goede beeld meestal, dat ze er meestal van weerhoudt. Mm-hmm. Maar als ze eenmaal die handschoenen aan hebben gehad en ze hebben een keer een training gehad, dan hoor ik eigenlijk alleen maar van mensen terug. Ja, weet je, had ik het maar eerder gedaan. Om te komen? Ja, om te blijven komen. Ja, ja. Dus het is eerder dat ze, en dat merk ik ook nu ook, vooral nu weer na de zomervakantie, ook in de zomervakantie. Ja, en dat heb ik voor de zomervakantie aangekondigd ook wel. Dat mensen vaker willen trainen juist. Ik zeg maar, stel dat ze één keer per week personal training komen volgen, dat ze bijvoorbeeld twee keer per week willen. Dan dat ze stoppen, zeg maar. Natuurlijk komt het wel eens voor dat mensen stoppen, maar het is, ik denk in de afgelopen jaren, die kun je op één hand tellen, zeg maar. En dan een vraag van mijzelf nog eventjes, en dan gaan we door, hoor. Maar ik merk zelf dat als ik begin met sporten, dan ben ik in het begin heel gemotiveerd. En denk, oké, nou, drie keer per week, en dat hou ik dan een paar weken vol, en dan wordt het opeens twee keer, één keer, en dan zit ik toch weer op nul, en dan wordt de stap om te gaan veel groter. Hoe hou je dat? Is daar een tip voor om dat te blijven gaan? Ik denk dat je... kijk, als je het is discipline. Ja, dat sowieso. Dat is al een woord wat ik je toen eigenlijk al wou zeggen. Maar ik denk, als je al zelfstandig gaat sporten, dan moet je al wel van hele goede huis komen om alles goed te doen, zeg maar. Dus daar moet je sowieso al wel heel goed en bewust en beheerst mee mee bezig zijn. Hè? Vooral als je krachttraining doet, wat je heel veel ziet. Ja, bij ja, fitnessscholen. Ja, ja, precies. is zeker goed dat je daarmee bezig bent. 3 keer per week is ook gewoon goed. Maar echt discipline. Ja, kijk, weet je, op het moment dat het lekker weer is, maak jij dan de keuze van, hè, ik ga nu voor de 3e keer sporten of ga ik lekker het terrasje pakken met mijn vrienden, weet je wel? Nou ja, dan is de keuze snel gemaakt. Dat snap ik. Dat snap ik ergens. Aan de andere kant kost het jou wel je gezondheid. En helemaal als je op het terras gaat zitten, nou, dan werkt alleen maar averechts vaak. Drink een biertje of een wijntje, hè, een hapje erbij. En dat is op zich helemaal niet erg. Alleen je mist dan wel een keer sporten. En net wat je toen net al zei, ja, dan wordt die stap om dan nog een keer extra, eigenlijk moet dan een keer extra gaan. Ja, ja, die wordt dan alleen maar groter. En bij mij komen mensen alleen maar op afspraak. Op het moment dat ze niet komen, dan moeten ze wel die training gewoon gaan betalen. Dus als je de afspraak hebt gemaakt, kom je ook eigenlijk. Dus je hebt echt een stok achter de deur. Heel toevallig, ook gisterochtend, zondagochtend, had ik een afspraak. Die man die komt uit Lochem 2 keer per week. Dat is 25 kilometer van Zutphen af. Weet je, die zegt ook, ja, die had die avond daarvoor een feestje gehad, toevallig zaterdagavond. Hij zegt ook, okay, ik heb even getwijfeld, maar ik kan het niet maken om jou hier op zondagochtend te laten wachten, weet je wel. Dus ik heb een afspraak, maatjes. Dus ik zorg gewoon dat ik er ben. En uiteindelijk heeft hij een hele goede training neergezet. Echt gewoon gevlamd. Toch weer heerlijk en voldaan weer weg, zeg maar, weet je wel. Ik weet zeker, bijna zeker, als hij lid was geweest van een reguliere sportschool, vrijblijvend, en dan was hij niet gegaan. Zeker niet op zondagochtend. Nee, dat, na een feestje, ja. Dat snap ik maar ook. Hij komt dan wel, zeg maar, weet je wel. Dus dat zijn ook zeker dingen waar ik... Weet je, als ik dat soort dingen hoor... mensen uit Ede bijvoorbeeld 55 minuten rijden om bij mij te komen trainen. Zo. Ja, ze komen echt uit de hele omgeving en de ruime omgeving van Zutphen komen ze bij mij ook trainen. Wel, als je zo'n persoonlijke aandacht krijgt. Ja, precies. Ja, en het is uniek. Hè? Het is misschien wel leuk om aan te vullen. Heel veel personal trainers natuurlijk, overal. Mm-hmm. En wat Chakantering eigenlijk echt uniek maakt, zijn eigenlijk 2 losse dingen van elkaar ook nog eens een keer. En die ruime ervaring in de jeugdzorg. Dat is al een ervaring op zich. En het concept waar we mee trainen in een afgesloten ruimte waar niemand anders bij aanwezig is. Dus alleen de trainer en diegene die aan het spotten is. Die 2 dingen ook nog eens een keer bij elkaar. Dat is er gewoon niet. In de hele omgeving niet. Dus ja, dat maakt dat heel veel mensen, maar ook steeds meer instellingen en instanties ons benaderen. Ja, precies. Om samenwerking aan te gaan. Dus het is echt een uniek concept. Ja, zeker. Ja, ik heb het ook zelf bedacht, neergezet. Ja. En ja, dat is... Het slaat aan. Het slaat aan, ja, gelukkig wel, ja. We hebben... Ik begrijp van de regie dat we een heel leuk appje hebben binnengekregen van Kelsey. Oh. Net, dus ik laat die nog even aan je horen. Even kijken. Hoi, Jus, ik ben super trots op je. En ik hoop dat je dit nog hoort in de uitzending. Ja. Ik ben super blij met je als trainer zijnde. En je mag echt wel trots op je zijn. Top, dankjewel man. Echt tof. Ja. Leuk, ja. Leuk. Ja, toppen. Nou, leuk dat je het nog instuurt en knap dat je nog wakker bent, Kels. Ja, ja, was wel die Kels hier dus, ja. Ja, kijk. Ja, mooi. Nou, tijd voor muziek en dan komen we zo weer terug. Daniel Loos, en toen kwam jij. En toen kwam jij, en toen kwam jij, en toen kwam jij opeens bij mij, en toen kwam jij. Had het heel diep wegstapt, waar ik viel voor jou. Ik dacht, die is veel te goed voor mij, daar droom ik niet naartoe. En toen kwam jij, en toen kwam jij, en toen kwam jij opeens bij mij, en toen kwam jij. Ik was aan zelden op een donker meer, zonder stem, zonder wind, en alles ongeveer. slecht. Het is niks voor mij. En toen kwam jij. En toen kwam jij. Ja, Daniel Lohuis. En toen kwam jij. Begin van dit jaar stelde Daniel Lohuis een paar shows uit. Hij kampte een tijdje met een burn-out. De show kwam nog net iets te vroeg dus. Maar niet getreurd, alles gaat goed. En hij is begin 2023 weer te bewonderen. En waarschijnlijk ook met dit nummer dus. En toen kwam jij. En van Daniel Lohuis gaan we door naar Joris. Want we hebben het gehad over de Nationale Sportweek en hoe je ouderen, maar ook jongeren in beweging krijgt. En daar gaan we nog even mee door. Want iemand die ons alles daarover kan vertellen, over de jeugd in combinatie met sporten, is Joris Hoeboer. Joris Hoeboer is werkzaam als docent bij de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en onderzoeker in het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Joris, goeie nacht of goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het gewoon morgen voor jou? Ja, we doen maar gewoon morgen. Ik zet de wekker vroeg. Ja. Kijk, lekker. Hey, jij hebt onderzoek gedaan naar de motorische ontwikkelingen van kinderen. Wat houdt dit onderzoek in? Ja, nou, in dat onderzoek hebben we eigenlijk gewoon gekeken naar hoe kinderen bewegen. En hoe goed dat bewegen is. Hè. Dus het is heel erg van belang weten dat kinderen een goede basis hebben in het bewegen. En wij hebben geprobeerd dat te monitoren, dus om te kijken van hoe ontwikkelt dat bij kinderen en is het bij alle kinderen op orde of lopen er ook kinderen achter. Mm-hmm. En hoe kun je dat dan zien? En ja, de hele grote talenten zien we eigenlijk met ons blote oog wel. Hè? Of de minder goede goden zien we ook wel. Maar vooral de hele groep ertussenin is natuurlijk de vraag van hoe beweegt iemand en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk stimuleren zodat mensen goed leren bewegen. En als kinderen van jongs af aan dan niet gewend zijn om te sporten, zie je dat dan ook terug? Of? Ja, dat zien we echt heel erg. Dus wat je eigenlijk kan zeggen is van als je niet een hele goede basis leert op jonge leeftijd, dan heb je eigenlijk al geen eerlijke kans meer om een leven lang te sporten. Dus er is gewoon een directe relatie tussen jong niet goed leren bewegen, mm-hmm, en je sport- of beweeggedrag als je ouder wordt. Er zijn dus allerlei onderzoeken die dat laten zien. Dus je moet wel echt jong beginnen met sporten, wil je daarin excelleren? Ja, absoluut. Nou, excelleren ieder op zijn eigen niveau natuurlijk. Ja. Maar als je niet jong begint en niet op jonge leeftijd heel veel verschillende dingen doet, dan weten we, ja, nou, zeker is een groot woord, maar dan zie je dat die kinderen die dat niet hebben gehad, dat die eigenlijk afhaken met bewegen. En dat is dan een motivatiegebrek ook? Ja, dat is eigenlijk een heel arsenaal. Dus aan de ene kant is het motoriek, maar wat er ook natuurlijk mee te maken heeft, zelfvertrouwen en motivatie. Maar het is het hele pakket. En ja, waar ik zelf natuurlijk heel erg naar kijk, is die motoriek. Ja. Ja. Want is er dan een manier om ze wel weer aan het bewegen te krijgen? Heb je dat? Ja, kon je daar ook je achterkomen? Ja, nou, wat we in ieder geval doen is kijken of we ook het kunnen beïnvloeden. Dus kinderen weer in beweging krijgen. Maar je ziet wel dat in de huidige maatschappij dat, ja, als je kijkt naar de beweegnorm, de kinderen tussen de 4 en 12 jaar is nog maar 55% haalt de beweegnorm. Dus die bewegen voldoende. En dat is heel laag. Ja, dat is heel laag en dat wordt in de puberteit nog minder. Dus tussen de 12 en de 18 jaar haalt nog maar 40% de beweegnorm. En die beweegnorm is zeg maar opgesteld door allerlei wetenschappers. Die zeggen eigenlijk dat kinderen tussen de 4 en de 12 jaar een uur per dag matig moeten bewegen en 3 keer in de week spiersterkende oefeningen. Ja, en als maar 55% die norm haalt, dat betekent dus ook dat eigenlijk de helft van Nederland te weinig beweegt. En van de kinderen. En dus gelijk op een achterstand staat als je kijkt naar hun ontwikkeling op beweeggebied. Dus dat is echt zorgelijk in mijn beleving. Ja, ik zie hoe Cien zie knikken. Merk je dat ook bij jou? Dat... Ja, ik merk wel dat de kinderen steeds meer in ieder geval moeilijker te motiveren zijn om te gaan sporten. Ja, ja, ze zijn liever lui dan moe. Klopt dat een beetje? Klopt dat, Joris? Liever lui dan moe? Nou, heel de samenleving is een beetje veranderd. Hè? Dus als je kijkt naar hoe we het allemaal hebben ingericht en hoe schermtijd of telefoontjes daar invloed op hebben, zie je eigenlijk dat. Ja, dus technologie brengt ons heel veel. Dus het is heel fijn dat je een Google-app hebt en dat je zo ergens naartoe rijdt of je bankzaak gewoon op je telefoon doet. Ja, een Uber Eats. Maar het heeft ook een hele donkere kant, namelijk dat we steeds inactiever worden, steeds meer stilzitten. Dus ook qua zitgedrag weten we gewoon dat kinderen die zitten, zeg maar, gemiddeld genomen 9 uur per dag. Nou, zitten ze? Dat is echt best wel veel. Ja, gewoon zitten. Letterlijk zitten. En, ja, dat vind ik heel veel. En zo'n getal helpt natuurlijk niet bij aan goed leren bewegen. Want zitten, ja, dat is eigenlijk wordt een beetje gezegd als het nieuwe roken. Hè, dus veel zitten. Maar ja, als we onze kinderen al 9 uur per dag laten zitten, ja, dan misschien moeten we eens kijken of we daar wat verandering in kunnen brengen. Maar is dat dan in zo'n korte tijd veranderd? Want ik ben niet zo oud. En toen ik nog jong was, dan kwam je uit school. En dan had je op school ook nog dat je eigenlijk best wel veel stond en rende en zo. En dan kwam je thuis, dan ging je direct buiten spelen. Zat je even om te eten, nog even terug naar buiten en dan slapen. Ja, precies. En dat is eigenlijk in de laatste paar decennia echt veranderd. Dus we zien een paar onderzoeken die vergelijken kinderen vanuit 1986... met kinderen uit 2006. En hebben ze allerlei testjes gedaan op beweeggebied. Dus een beetje kracht en een beetje lenigheid en hoe ze coördineren. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat die kinderen, dat echt schrikbarend is hoe dat, zeg maar, is afgegleden. Dus op al die onderdelen van dat onderzoek, iets van 20 verschillende meetpunten, zeg maar, zijn op al die punten zijn die kinderen achteruit gegaan. En inderdaad, jij zegt, ja, vroeger gingen we buiten spelen. Ja, tegenwoordig is op heel veel plekken het zo ingericht dat dat niet gebeurt. En wat ook heel erg meespeelt, op scholen is misschien ook van belang dat we wat meer gaan inzetten op vakleerkrachten die echt goede gymlessen geven. En dat, ja, dat, dus, maar vroeger ging alles vanzelf. Dus we gingen buiten spelen, we gingen naar buiten, we gingen met z'n allen busje trap of weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Maar tegenwoordig gebeurt dat bijna niet meer. Je ziet toch dat het speelgedrag of het buitenspeelgedrag heel erg teruggelopen is. Ik zie jou volledig instemmend meeknikken. Ja, dat is herkenbaar eigenlijk wat hier precies benoemd, waarom eigenlijk onderbouwd waarom ik zei liever lui dan moe. Met name dat schermtijd natuurlijk. Ja, dat is wel waar we nu mee te maken hebben. En dat is Joris, was het? Joris? Ja. Joris legt dat heel mooi uit. Die benoemt eigenlijk precies waarmee ik het zou kunnen onderbouwen, zeg maar, waarom ik dat zei. Je ziet gewoon kinderen die ploffen op de bank. En het eerste wat ze doen is noem het maar op, hè, of het een tablet of de PlayStation, noem het maar op. En ja, ik heb daar nog meer mee te maken met de kinderen die ik begeleid. Ja, ja, kinderen, ouders benoemen ook gewoon van, weet je, ze zitten gewoon uren per dag achter de schermtijd. Ja, maakt niet uit of het de PlayStation is of tablet of telefoon. Maakt niet uit. Het is allemaal scherm, alleen maar gamen. Ze zijn gewoon niet te motiveren om bij wijze van spreken de deur uit te gaan. En dan wat jij ook zegt, dat herken ik ook. Ik ben van 83. Je kwam thuis en je wist niet hoe snel je weer naar buiten moest om te voetballen. Wij voetballen dan heel veel. Maar precies, met knikkeren of weet ik veel, daar haalde je. Toen in de tijd was kattenkaten gewoon leuk. Geen belletje, maar je was wel fysiek bezig, zeg maar. Ja. Maar dat is ver te zoeken tegenwoordig. Is echt, het is niet herkenbaar meer tegenwoordig. En Joris, ligt er dan een rol voor niet alleen voor de school, maar ook gewoon voor de ouders? Gewoon, dat de ouders gewoon moeten zeggen, joh, een uur maximaal. Ja, absoluut. Het is misschien wel de hele samenleving. Ik denk dat iedereen, dat alleen maar zo'n trend te keren is door op alle schakels in te zetten. Dus dat is en de ouders, en de school, en de vereniging, en de wijk, hoe we dat inrichten. Dus eigenlijk op alle facetten zal je moeten inspelen om daar weer een beetje verandering in te krijgen. En als je dan kijkt naar motorische vaardigheid, hè, dat wordt dan op school best wel ingezet van taal en rekenen. Dan denk ik, ja, dat is leuk. Maar we weten echt dat die motorische vaardigheid ook op lange termijn effecten heeft. Hè. Dus er zijn allerlei relaties gevonden met het zelfbeeld. Dus kinderen die met een minder goede motoriek, dus slechter bewegen, creëren ook een negatiever zelfbeeld. Nou, die fitheid wordt minder als die motoriek al achterblijft, ook op latere leeftijd. Kinderen worden ook dikker, dus we zien een hele grote relatie tussen overgewicht en motoriek, twee kanten op. Dus de kinderen die dikker worden hebben een minder goede motoriek, maar andersom ook. Dus kinderen die... En we hebben het over de toekomst, dat is best wel, ja, best wel schokkend, ja, toch? Als ja, precies. Zo, als je dan kijkt ook naar het hele zorgstelsel met hart- en vaatziekten, dan kan je hart vasthouden als die trend zich doorzet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om met z'n allen in te zetten op bewegen. Dus die weken van die beweegweek die er aankomt, is natuurlijk een mooi signaal. Maar dat is ook wel een druppel op een gloeiende plaat. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, we gaan ook toe naar in ieder geval een systeem dat vanaf 2023 op elke school twee keer in de week een vakleerkracht, dus een docent een lichamelijke opvoeding, de gymles verzorgt. Maar ja, dat zou eigenlijk misschien wel meer moeten worden. Dat je gewoon elke dag, dat het normaal is dat elke dag bewogen wordt om een school. En dat ook ouders gestimuleerd worden om toch meer te doen. Want zoals het nu gaat, is het niet een zeer positieve trend, denk ik. En ik weet niet of je hebt meegeluisterd in het eerste uur een deel. Of lag je nog op één oor? Ik lag nog op één oor, ja. Nou ja, Hoesein, die sport is ook met jonge mensen en ook met hele oudere mensen. 87. Toch 87? Ja, de oudste is 87. Ja, ja. Dus die zijn nog wel aan het sporten te krijgen. Hoe krijgen wij deze jongere generatie op een laagdrempelige manier dan aan het sporten? Heb je daar tips over of ideeën? Ja, in ieder geval dus heel erg inzetten op een hele brede ontwikkeling op jonge leeftijd. Dus jonge kinderen die zijn nog wel, die hebben nog best wel zin om te gaan bewegen. Dus als we ze heel breed opleiden, dat zien we heel sterk, hè? Dus een hele brede basis. En wat ik daarmee bedoel is, ga niet te vroeg specialiseren in één sport. Probeer gewoon die kinderen op allerlei sporten uit te dagen. Kickbox, voetbal. Ja, van alles door elkaar heen. Ga judo, ga voetballen, en ga vooral niet te veel op heel vroeg op talentherkenning zitten. Want we weten gewoon uit onderzoek dat dat eigenlijk een beetje flauwekul is. Dus je kan beter inzetten op een hele brede basis. En dan komen talenten vanzelf bovendrijven. Nee. Maar je hebt die brede basis ook gewoon nodig om een leven lang te kunnen bewegen. En de kinderen die daar dus in de basis, ik zou dus heel erg inzetten op die basis, dat het daar goed gaat, zodat je een leven lang kan gaan bewegen. En voor de rest zal er ook echt wel nodig zijn om nog verder te onderzoeken. Dus we doen allerlei interventieonderzoek om te kijken hoe krijgen we weer een beetje beweging in het bewegen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Nou, laten we dat dan meenemen als advies en hopelijk dat ze er iets mee doen, want het is dus wel een beetje een vloedgolf waar we tegenaan kijken, die eraan zit te komen. Absoluut, absoluut. Joris Hoeboer, dank je wel dat je even de wekker hebt gezet. En slaap lekker als je nog even gaat slapen. Ja, geen dank en succes met de uitzending. Dank je wel. Okay. Joris Hoeboer, docent bij de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding en onderzoeker in het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Nou, Hoesein, als ik dat zo hoor, dan... Werk aan de winkel. Werk aan de winkel, ja. Zeker, ja. Jeetje, heb je het een beetje... Ja, is dat beeld herkenbaar? Denk je van ja? Zeker, absoluut. Ja, ja, ja. Ik schrik eigenlijk iedere keer van als ik soms, en dat is absoluut niet dat ik het heel goed doe met mijn kinderen of zo. Maar ik ben wel heel duidelijk naar mijn kinderen van hoe lang of hoe vaak ze op schermtijd mogen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Daar ben je heel alert op. Heel strikt in, ja. Ja, als het ook maar enigszins aangenaam weer is, dan schop ik ze figuurlijk naar buiten, zeg maar. Lekker buiten spelen. Ja? Ja. Ik probeer ook zoveel mogelijk op het moment dat ik thuis ben, echt wel met ze ook dingen te ondernemen met ze buiten. Gewoon lekker buiten spelen met stoepkrijt of voetballen. Maakt niet uit, weet je. Tennisballen gooien, vangen, maakt niet uit. Ik denk dat daar ook wel iets in te halen is voor ouders, zeg maar. Niet om het vinger te wijzen, maar echt wel dat ouders daarin iets kunnen, veel meer kunnen doen, zeg maar. Neem je eigenlijk in, want nou, er sporten jongeren bij jou. En neem je die ouders dan ook mee daarin? Dat je zegt van, joh, probeer dit. Ik heb dit gemerkt. Ik heb natuurlijk heel nauw contact, vooral bij kinderen heb ik heel nauw contact met ouders. Mm-hmm. Zo goed als iedere keer als een kind is geweest, doe ik daar een terugkoppeling van hoe het is gegaan. Als de ouders de handvaten nodig hebben, kan ik die aanreiken? Ben ik echt de aangewezen persoon voor me? Als ik merk van, nou, ik denk dat het wel goed is dat jullie dit misschien samen ook nog thuis zouden doen, dan zou dat wel extra helpen, zeg maar. Dan reik ik dat zeker aan, zeg maar, ja. Ja, ook, ja. Dat neem je wel mee. Ja, absoluut, ja. Ja, moet ook wel. Ja? Ja, vind ik wel, want ik denk dat, kijk, ik zie een kind 1 of 2 keer een uur per week. Ja, en voor de rest moeten ze het thuis doen, zeg maar. Ja, daar moet het vooral gebeuren, zeg maar. En ik kan kinderen en ouders wel handvaten geven. En ik kan ze wel tips en trucs meegeven. En natuurlijk fysiek ontladen, mentaal ontladen. Maar uiteindelijk moet het wel thuis gaan gebeuren, zeg maar. En ja. Jij bent dus ook niet per se, want je hebt zelf op voetbal gezeten. En je weet hoe het is als je op een sport wil waar je dan niet op kan, zeg maar. Want je wilde kickboksen, zat op voetbal. Ja. Je hoorde Joris ook zeggen van, ga zoveel sporten doen die waar je ook maar een beetje je handen op kan leggen. Hè? Ga voetballen, honkballen, zwemmen, judo. Ik zie Ivo hier sturen, gym op school, schoolzwemmen enzovoort. Mm-hmm. Was dat een beetje in het straatje? Zouden we dan niet ook gewoon een kickbox maandje moeten doen of zo? Nou, weet je, kijk, als je kijkt naar de Oosterse landen, zeg maar. Hier in Nederland, bijvoorbeeld, ik zeg maar, als stond voorbeeld, misschien Engels krijgen. Mm-hmm. Krijgen zij bijvoorbeeld karate, weet je wel? Op een school, op de basisschool, zeg maar. Heel cool. Ja, ik denk dat dat heel goed is. Ook voor kinderen, ook voor hun zelfvertrouwen. Ook gewoon sowieso, ook fysiek. Je ontwikkelt je daar heel goed in. En zeker ben ik er een voorstander van als kinderen met kleine, met grote dingen, hè, met lompe stoten, wat dat betreft handschoenen, grote handschoenen. Maar ook met kleine ballen bijvoorbeeld gooien en vangen, hè, wat ik toen al aangaf. Ik denk dat dat zeker wel goed is, zeg maar, voor kinderen. Dat ze allerlei hand-oogcoördinatie, motoriek. Ja, dat sowieso, ja zeker. Ja, maar ook de grove motoriek, maar ook de fijne motoriek. Dat je dat wel allemaal traint, zeg maar. Kijk, even naar daar moet je zeker gaan stimuleren wat een kind wil. Mm-hmm. En als een kind niet gemotiveerd is, dan moet je daar als ouder ook echt niet op gaan hameren van, nee, je moet, want ik heb betaald, weet je, je moet een kind, nou ja, weet je, dat zie ik heel veel. Ik heb onlangs een jonge jongen, die is 10, nu net 10 volgens mij, die heeft gevoetbald, maar die wou heel graag komen kickboksen met de boksaktraining bij mij. En ja, in het begin hadden die ouders daar wel moeite mee. Want ze hadden toch wel voor een heel jaar voetbal betaald, zeg maar. Dat was voor de zomer. Ja. Dus dat, ja, weet je, dan denk ik, als een kind gemotiveerd is, probeer dat dan juist te stimuleren. Om, niet afremmen. Nee, zeker niet. Weet je, dan moet zo'n kind bij wijze van spreken een jaar lang ongemotiveerd gaan voetballen. Ja, waardoor dat het juist averechts kan werken. In plaats van dat je hem juist kunt stimuleren om te gaan kickboksen, waar je hele lichaam en geest mee traint. Ik denk, ja, op jonge leeftijd, wat Joris net zegt. Ja. Ik denk dat dat juist heel goed is. Alleen ja, sommige ouders die denken daar soms misschien ouderwets in. Of, ze denken vaak aan het geld in plaats van het kind. Ja. Ook niet gek in deze tijd natuurlijk. Nee, maar dat snap ik ook wel heel goed. Ja. Zeker, ja. Ja. De anderhalf uur zit er alweer op. Ja. Het is echt voorbij gevlogen. Ja, zeker. Ja. Ja. Is er nog... jouw slogan is dus... Goed trainen. Trainen is goed. Precies. Goed trainen is beter. Ja, trainen. Ja. Goed. Nog één keer. Trainen is goed. Goed trainen is beter. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Ja. Is er nog iets waar mensen naartoe kunnen gaan, mochten ze meer over je willen weten? Ja, of natuurlijk, tips willen? Naartoe kunnen gaan. Ze kunnen op de website heel veel vinden over wat wij doen. Mm-hmm. Daar kunnen ze contactgegevens vinden. Mochten ze me willen benaderen, dan kan dat via de mail, via de telefoon, via de app. Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden zat. En de website is? www.chakantrainingen.nl. CAKAN. Ja, trainingen, ja. Oké. Okay. Ja. Hoe zie je een Chakan, personal trainer en eigenaar van Chakan Trainingen en hoofdgast van deze De Nacht van Radio 1? Hartstikke bedankt. Jullie bedankt, dankjewel. Benji Heerschop. De Nacht van KRO en CRV. Elke week zenden we een mooie podcast van KRO en CRV uit. Vandaag is dat de nieuwe podcast van Tom Veldhuizen. In Jong en Vast onderzoekt hij het leven van jonge mensen in een TBS-kliniek. In aflevering 3 hoor je het verhaal van Peter, een boomlange jongen uit Groningen. Hij zit vast voor poging tot doodslag en heeft een grote liefde voor basketbal. In Teilingereind zitten zo'n 130 jongens vast. Een deel verblijft er korter dan een maand, omdat ze in voorarrest zitten of een korte straf hebben. En een ander deel heeft de pijmaatregel, ook wel jeugd-TBS, en blijft tussen de 2 en de 6 jaar in de instelling. Peter is een indrukwekkende verschijning van bijna 2 meter lang. Hij heeft de pij en we spreken samen met zijn sportleraar Bertel af in de sporthal van de instelling. We gaan basketballen met Peter.

Ja, Bruce Springsteen, I'm on fire. Perfect nummer voor zo lekker laat op de avond of vroeg op de nacht. Tot zover het tweede uur van de nacht van Caro NCRV. Straks zijn we bij je terug met een gesprek over onafhankelijkheid van Belarus. Is Lieselot langs geweest bij de Soepbus en praten we over jazz. Dat en meer na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft herhaald dat het Amerikaanse leger Taiwan zal verdedigen bij een eventuele invasie van China. Hij deed dat in het CBS-programma 60 Minutes. Biden zei eerder dit jaar ook al dat zijn land bereid is Taiwan militair bij te staan bij een aanval van China. Maar die woorden werden kort daarna afgezwakt door Witte Huiswoordvoerders. De relatie tussen de VS en China is gespannen. Een bezoek in augustus van Bidens partijgenote Nancy Pelosi aan Taiwan werd door Peking gezien als een provocatie. Ook bij een bedrijf in Groningen is afgelopen dag vogelgriep vastgesteld. Bij het pluimveebedrijf in Oldenkerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Eerder op de dag was al vogelgriep vastgesteld bij een ene bedrijf in de buurt van Hardenberg in Overijssel. Daar zijn zo'n 60.000 dieren afgemaakt. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het op beide bedrijven waarschijnlijk om de hoogpathogene variant van het virus. Wat betekent dat dieren zieker worden en dat ze het virus sneller doorgeven. Zo'n 70 Nederlandse bedrijven zijn nu getroffen. Het is daarmee de ergste vogelgriepuitbraak in Nederland in 20 jaar. Orkaan Fiona is aan land gekomen bij de zuidwestkust van Puerto Rico. Volgens het Amerikaanse orkaancentrum zijn er windsnelheden van 140 km per uur gemeten. Het centrum is bang dat Fiona leidt tot catastrofale overstromingen. Door de hevige wind en regen is de elektriciteit al uitgevallen. De verwachting is dat Fiona ook over de Dominicaanse Republiek en Haiti trekt. Archeologen hebben in Israël een grafgrot ontdekt uit het tijdperk van farao Ramses II, die in het jaar 1213 voor Christus overleed. In de grot liggen tientallen aardewerken en bronzen voorwerpen in allerlei soorten en maten. De grot ligt onder een strand in de buurt van Tel Aviv en werd toevallig ontdekt toen een graafmachine het dak van de grot raakte. Het weer wisselend bewolkt met soms een bui bij 7 tot 13 graden. Overdag breekt zo nu en dan de zon door. Ook nog af en toe een bui bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe onschuldig is een paarse aubergine? De nacht van Caro en CRV. Met Benji Heerschop. In het komende uur kijken we naar de onafhankelijkheid van Belarus en krijgen we een lesje emoji. We gaan het ook hebben over de Edison Jazz Awards en we blikken vooruit op de begrafenis van Queen Elizabeth. Heb je een opmerking of heb je zojuist iets gehoord wat vragen bij je oproept? Via de app van NPO Radio 1 kun je reageren op de uitzending en al je vragen kwijt. Elke week stuur ik een verslaggever het land in om te onderzoeken waar mensen nog wakker zijn. En vandaag is dat Ellen. Goedenacht, Ellen. Goedenacht, Benji. Waar ben jij? Ik ga jou eerst gelijk even een vraag terugstellen. Oh, god. Want jij mag van mij gokken waar ik ben. Hè? Misschien hoor je het wel een beetje aan de omgevingsgeluiden. Ik hoor iets van een kermis. Ja, een kermis, nou, dan zit je wel een beetje in de buurt, maar niet helemaal. Ik ben namelijk in een casino. En er zijn een paar in Nederland die 24 uur per nacht open zijn. En ik ben hier met John en Filippo. Hij is operationeel manager hier. En ik loop deze nacht een beetje met hem mee. Sinds wanneer ben je eigenlijk aan de slag, Jonne? Sinds 11 uur vanavond ben ik aan de slag. Ja, dus het is een lange dag voor mij. Zeker, en hou je het nog een beetje vol? Oh, ik hou het heel goed vol, maar ik ben blij dat jij er bent, want dat breekt een beetje. Goed zo. Nou, Benji, ik ben hier voorlopig nog even en ik kom zo direct bij jou terug. En dan ga ik gewoon met Jonne meelopen. Gezellig. Nou, niet te veel geld inleggen daar, hè? Nee, ik zal me inhouden. Oké, tot zo. Nou, tot zover Ellen Rensing. We spreken haar zo verder vanuit het casino in Amsterdam-West. En we staan vandaag dus ook stil bij het begin van een bijzondere en historische dag. Het is misschien zelfs ook wel, of nou niet misschien, het is ook een emotionele dag voor sommigen. Queen Elizabeth wordt vanmiddag in Londen begraven. Aan een dag van rouw in het Verenigd Koninkrijk. En niet alleen aan de andere kant van het water, maar over de hele wereld staan mensen vandaag stil bij haar overlijden. We've all known just one queen. She's the person we've always looked up to. Bei uns hier in Deutschland wurde sie bewundert und verehrt. Her words and presence were a source of comfort, hope and solace. El mundo está en hoy de luto. An icon, really, isn't she? We've all grown up with her. She was one of my favorite people in the world. Later dit uur staan we hier uitgebreid bij stil met Engeland-correspondent van de NOS Else van der Steeg. Zij is vandaag in Londen. Maar wat maakt maandag 19 september nog meer zo speciaal? Ga je vanochtend naar het strand van Scheveningen? Schrik dan niet als je ineens geweerschoten en geschreeuw hoort. De derde dinsdag van september, Prinsjesdag, is pas morgen. Maar vandaag zijn de paarden die de glazen koets gaan begeleiden al druk bezig. Op het strand van Scheveningen oefenen ze vanochtend met rookbommen en schreeuwend publiek. Om zich voor te bereiden op de drukte langs de route morgen. Straks rond 9:30 gaat dat spektakel van start. Van de voor de genomineerden van de Edison Jazzprijs is het vandaag ook een spannende dag. De grootste jazzprijs van ons land wordt vanmiddag uitgereikt. En misschien... Juist, je hoorde Janne Scha en de Vogels, die zijn genomineerd voor beste album. Om 16:45 praat ik hier nog verder over met Koen Graat, programmeur van een van de grootste jazzpodia van ons land. Kan hij ons ook vertellen wat hij zo leuk vindt aan Janne Scha en de Vogels? Verder is het vandaag een jaar geleden dat de Cumbre Vieja, zeg ik het zo goed, denk het wel, is uitgebarsten. De vulkanen op het Canarische eiland La Palma veroorzaakten veel onrust vorig jaar. Pas na 3 maanden, op eerste kerstdag, stopte de vulkaan met het spuwen van lava. Het was de heftigste uitbarsting ooit op het eiland en herstelwerkzaamheden zijn een jaar later nog steeds bezig. Rustig van aanblik als andere bergen. Moet iets diep in je je steeds blijven tergen. Dat je weer ongenadig de keer zult gaan. Het meest tot je eigen schade vulkaan. Ja, nou, en dat is alles wat we hebben meegemaakt op 19 september en mee gaan maken. 19 september 1990, we hadden het er al even over. Precies 32 jaar geleden op deze dag tekende Wit-Rusland hun soevereiniteitsverklaring. Een duur woord met een mooie betekenis, of toch niet? Daadwerkelijk onafhankelijk werden ze namelijk pas in augustus, een jaar later. Nou ja, op papier dan. Nicolaas Kraft van Ermel, goedenacht, historicus van Oost-Europa en hoogleraar aan Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, daar doet u mij wel heel veel eer mee. Want volgens mij is dat nog wel een paar stapjes hoger op de ladder dan dat ik daadwerkelijk ben. Kijk, nou, dat doen we graag. We willen je graag een beetje hoog, een soort de wereld draait door, hè? Ja. Hey, hoe kan het dat sommige Belarus zeggen en andere Wit-Rusland? Het zijn twee namen die iets anders betekenen. Naam Wit-Rusland is een naam die in de 18e en 19e eeuw ontstaat om aan te duiden dat dit een gebied is dat verbonden is met Rusland. Waarbij Wit-Russen een soort van ondersoort zijn van de Russen in het algemeen. Mm-hmm. En die andere naam, Belarus... verwijst terug naar een staat die in de middeleeuwen heeft gelegen in het huidige Belarus, Oekraïne en het westen van Rusland. En duidt dus aan niet per se een verbondenheid met Rusland. Dus je kan het allebei gebruiken, maar weet wel wat de betekenis is. Dan maak je dus wel een keuze. Juist. En de dag waar we het vandaag over hebben duidt eigenlijk ook op die keuze. Want de onafhankelijkheid van Belarus is eerder een, wat je zou kunnen noemen, een proces dan een eenduidige gebeurtenis. Mm-hmm. En op 19 september 91 dan heeft Belarus al zijn onafhankelijkheid uitgeroepen in augustus. Maar effectief, pas in december valt de Sovjet-Unie echt definitief uiteen. Hè. Dan wordt ook in Moskou de rode vlag gestreken en vervangen door de Russische driekleur. Wordt de naam van de republiek formeel gewijzigd van Wit-Russische Socialistische Sovjetrepubliek naar Respublika Belarus. Dus en Republiek Belarus. En daaraan vooraf, in 1990, zit dus al een juridische verklaring die gaat over soevereiniteit. Dat wil zeggen dat Belarus zijn eigen wetgeving stelt boven landelijke wetgeving in de Sovjet-Unie. Oké, dus het is een proces geweest. Het is niet een eendag geweest, laat ik het zo zeggen. Nee, en als je nou een dag wil aanwijzen, dan zou ik zeggen, ga dan voor 25 augustus. Dat is de dag waarop formeel het parlement in Belarus besluit. Wij zijn een onafhankelijke staat. En we hebben nu natuurlijk president Lukashenko. Wat voor rol heeft hij gespeeld in deze ontwikkelingen? Die is er nog niet in 1990 en 1991. Die is op dat moment, hij is wel parlementslid, maar verder een vrij onbestemd iemand. Nog niet machtig. Nog absoluut niet machtig. Dat komt pas later. Wat is er aan de hand? Die onafhankelijkheid in Belarus is een proces dat wordt ingegaan door met name een deel van het partij-establishment, van de communistische partij. Die besluiten dat ze eigenlijk beter af zijn ten aanzien van hun eigen portemonnee, ten aanzien van hun eigen macht, als Belarus een onafhankelijke staat is. En daarin ontstaat ook een soort van scheuring. Dus je hebt verschillende delen van die communistische partijelite die met elkaar gaan vechten om de macht. En dan is een van de machtigste mensen in Belarus, dat is Vyacheslav Kievich. En die denkt dat parlementslid Lukashenko te kunnen gebruiken om zijn macht te verstevigen. En maakt hem voorzitter van een anticorruptiecommissie in het parlement. En voorziet hem ook van allerlei informatie over politieke tegenstanders. Maar eenmaal een beetje aan de macht geroken te hebben, laat Lukashenko die niet meer los. En die keert zich ook tegen zijn voormalige broodheer. En wordt op die manier uiteindelijk wordt hij dan staatshoofd. En eenmaal in die functie laat hij die functie ook niet meer los. Macht corrumpeert. Ja, zeker. En zeker bij een figuur als Lukashenko, die je zou kunnen omschrijven als een politicus zonder ideeën. Dat wil zeggen, hij zit daar voor zijn eigen ego. Hij zit daar voor zijn eigen macht. Maar het interesseert hem verder niet welk beleid hij invoert. En verwacht je daar de komende tijd dan nog ontwikkelingen in? In zijn positie? Nou ja, kijk, Lukashenko heeft zichzelf in een hele ingewikkelde positie gemanoeuvreerd. In die zin dat hij heeft geen ideeën. Dus wat hij heeft jarenlang geprobeerd om een beetje te schipperen tussen Rusland aan de ene kant en het Westen, Europa aan de andere kant. Maar ja, het is ook een dictator die met een vrij autoritaire stijl regeert. Dus de aanspraak met het Westen is steeds minder geworden. En op een gegeven moment kun je alleen nog maar naar Rusland. En dan zit je dus in de huidige situatie waarbij Belarus gebruikt is als plek om Oekraïne binnen te vallen en nog steeds gebruikt wordt door met name de luchtmacht en voor raketaanvallen. Ja. En een bevolking die in 2020 toch ook wel heeft laten weten dat het misschien wel niet helemaal eens was met de herverkiezing van Lukashenko. Althans niet in de getalen die Lukashenko zelf beweert. En dat is best wel een lastige positie. Nou, we moeten het echt in de gaten gaan houden, merk ik, Nicolaas. Want we kunnen er langer over praten. Je kunt hier veel langer over praten, jazeker. Nou, voor nu ga ik je dan gewoon even bedanken. En dan gaan we het de volgende keer gewoon er uitgebreider over hebben. Want dat is nodig. Ik merk het aan alles. Lijkt mij prima. Is goed. Nicolaas Krast van Ermel. Dankjewel. Historicus van Oost-Europa. Met alle plezier. Fijne dag nog. Fijne dag. Ja, ik hoop dat als je net wakker bent dat je een beetje hebt kunnen swingen. Don't Stop van Fleetwood Mac. En er staat een fantastische versie op YouTube. Zeker de moeite waard om te kijken. Goed, 40 jaar geleden gebruikte de Amerikaanse computerwetenschapper Scott Fallman ze als allereerste een emoticon. In een e-mail naar zijn studenten gebruikte hij de volgende teksten: dubbele punt, streepje, haakje sluiten en dubbele punt, streepje, haakje open. Oftewel een lachend gezichtje en een verdrietig gezichtje. De emoticons hebben een lange weg afgelegd, maar onderweg zijn we ze misschien wel een beetje verloren aan de emojis. Emojis, ja, ik moet het misschien gaan uitleggen, maar dat doet het meeste team wel. Hij legt je alles uit over emojis. Oké, we gaan beginnen. Mag ik even de aandacht? Hallo. Mag ik even de AOW is verlaagd. Dankjewel. Heeft iedereen zijn telefoon uitgezet? Nee? Niemand? Dames en heren, ik heb daar vorige week nog uitleg over gegeven. Als je een iPhone hebt, dan heb je gewoon een schuifje aan de zijkant zitten. En als je een Android-telefoon hebt... Android wat is? Een Android-telefoon, Ans. Als je een Android-telefoon hebt, nou, dan kom je naar de les maar even naar me toe. Goed, vandaag gaan we het hebben over emojis. Ik praat niet over emoties. Nee, Gerrit, emojis. Geen emoties. Maar het komt wel in de buurt trouwens, want een emoji is een klein plaatje die je kunt versturen in een tekstbericht naar iemand anders. En dat plaatje vertelt een bepaald gevoel. Maar het is wel heel belangrijk dat je weet welke emoji je verstuurt. Goed, ik zal even een emoji tekenen op het bord. Erwin, wat zie jij hier? Oeh, ja, ik zie iemand die denkt, wauw, dit is spannend, dit is heftig. Met zo'n hand voor zijn mond, echt vol verbazing en verwondering, kijkt hij dat het super spannend is. Nee, dat is het niet. Nee, dit is een emoji van een gapend persoon. Het is een open mond met een hand ervoor. Iemand gaapt, want hij vindt het saai. Oké, nog één. Ineke, wat zie jij? Ik zie een huilend poppetje, heel bedroefd. Die stuur ik zelf uit medeleven bij een treurige situatie. Dus bij een overlijden. Oh, dat moet je echt niet doen. Nee, Ineke, dit poppetje huilt van het lachen. Dus dat is heel misplaatst om te sturen. Dit moet je niet bij treurige gebeurtenissen doen. Ron, deze is een beetje lastig, maar kijk goed naar de vorm. En let op, associëren mag. Ja, die ken ik. Dat is een, hoe heet zo'n ding? Zo'n paarse... Dat is een aubergine. Echt grappig dat je dat laat zien. Want die haal ik net uit mijn eigen moestuin. En als ik dan nog eens een keer een aubergine over heb... Ja, dan stuur ik dat plaatje, die emotie, naar mijn kleinkinderen. Want ze zeggen altijd, opa, wij houden van jouw aubergine. Oh, nee. Een aubergine staat voor seks. Het heeft de vorm van een vallus, oftewel een piemel. Schrijf dit op, mensen, schrijf dit op. Nooit een aubergine sturen naar je kleinkinderen. Dank jullie wel voor vandaag. Volgende week gaan we het hebben over verhalen vertellen. Want je kunt natuurlijk altijd dezelfde verhalen aan je kleinkinderen vertellen. Maar misschien is het ook eens leuk om af te wisselen en een nieuw verhaal te vertellen. Daar gaan we het volgende week over hebben. Ja, die aubergine gebruik ik al best wel vaak. Maar dan wel in de goede context natuurlijk. Ik ben benieuwd naar jouw lievelingsemoji, dus stuur die in via de gratis NPO Radio 1 app. En je hoorde net Tiemen. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Waar de meeste mensen op één oor liggen te slapen, zijn er ook genoeg mensen die 's nachts nog hard aan het werk zijn. Jonne Filippo is hier één van. Hij werkt in Amsterdam-West in een casino. En onze verslaggever Ellen Rensing is daar op dit moment aanwezig. Ellen, ben je op dit moment ook al je geld aan het uitgeven? Nou, Benji, dat valt nog wel mee. Wel sta ik hier met Jonne tussen de speelautomaten. De felle lichten komen op ons af. Jonne, jij bent hier operationeel manager. Wat houdt dat precies in? Ja, dat klopt dat ik hier operationeel manager ben. Dat betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor heel het casino op het moment dat het geopend is. Dan hou ik toezicht op het veilig en verantwoord spelen hier in het casino. We zorgen dat de gasten de ultieme gastbeleving krijgen wat ze ook van Holland Casino verwachten. En dat eigenlijk heel de operatie op rolletjes geloopt. En hoe lang doe je dat al? Oh, dat doe ik al. Ik werk 20 jaar voor Holland Casino. Maar een leidinggevende positie is pas sinds dit jaar. Oké. Ja, dit is voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik hier in een casino ben. Dus ik zou eigenlijk wel graag achter een zo'n speelautomaat even willen zitten. Kunnen we dat gaan doen? We gaan eentje opzoeken. Super. En dan wellicht hoor je het een beetje om ons heen. De geluiden van de automaat. Dus zullen we hier op... Jonne zei het al, dit is de love seat waar we gaan zitten. Gezellig. Is er eigenlijk een verschil tussen het werk hier overdag en in de nacht? Ja, dat is er zeker wel. Ik denk dat je het een beetje moet vergelijken als een grand café waar je ontbijt kan krijgen, lunch en diner. In de ochtend dan is het over het algemeen iets rustiger en in de avond ja, dan bruist het gewoon wat meer. En wat voor sfeer hangt hier dan in de nacht? En wat ik al zeg, het bruist iets meer. Mensen hebben er vaak al een dag op zitten. Dus die zijn dan op zoek naar een stukje ontspanning. Je moet je voorstellen dat iemand misschien in een restaurant heeft gewerkt de hele dag of in een café en dat sluit. Ja, wat is er dan nog open midden in de nacht waar je naartoe kan? Holland Casino is dan nog open en hier vinden ze dan toch een stukje ontspanning. Ja, en heb je zelf wel eens, zoek je zelf de automaat op? Nou, ik ben er zelf niet heel erg gevoelig voor. Ik heb het uiteraard wel geprobeerd, want ik werk voor Holland Casino. Dus ik wil ook wel even weten hoe dat dan voelt. Maar het is niet iets wat mij heel erg trekt, nee. En hoe is het dan het werk in de nacht voor jou? Ja, dat gaat mij goed af. Overdag dan doe ik mijn privé dingen. Ik sport wat, ik doe wat in het huis. En dan 's avonds ga ik naar het casino en dan ga je eigenlijk mee in de operatie. En ja, dat gaat mij eigenlijk heel erg goed af. Het is pas als ik naar huis ga dat ik denk van nou, nu ben ik er wel klaar mee. Ja. En stel je hebt wel eens een keer een nacht van dat je toch moe bent. Heb je dan nog een trucje om wakker te blijven? Ja, dan nodig ik jou uit hier en dan sleep jij mij er doorheen. Nou, deal, dan gaan we dat voortaan doen. En wat vind je nou echt het allerleukste aan jouw werk? Het leukste aan mijn werk is dat het dynamisch is. Ik weet van tevoren nooit hoe mijn avond gaat lopen of welke gasten ik spreek. Onze medewerkers die zijn ook altijd heel erg positief en gastgericht. Dus wij zijn er altijd met elkaar om iedereen een leuke avond te bezorgen. Dus iedereen heeft er eigenlijk altijd zin in. En dat is wel het leukste aan mijn werk. Ja, dus eigenlijk die positieve gezichten, dat maakt jou ook blij? Dat maakt mij zeker blij. Nou, super. Dan komen we zo nog even terug bij ons. En dan gaan we meerdere werkzaamheden uitvoeren. We hebben nu de speelautomaat meegemaakt. En dan gaan we zo naar de tafel, zei je? Lijkt me een goed idee. Super. Tot zo, Benji. Tot zo, Ellen. Dankjewel. Succes daar. En dan is het tijd voor Madness. Misschien ken je hem wel. Our House. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our street, our house. is Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our House van Madness. En de hele nacht houden onze redacteuren het nieuws voor jou in de gaten. Zo ook deze nacht. En deze nacht heeft Lieselot... Ja, ik zeg het goed, Lieselot. heeft het nieuws in de gaten gehouden. Wat is je opgevallen? Ja, Benji, misschien weet je dat ik ontzettend geïnteresseerd ben in kunst, geschiedenis en oude artefacten. Maar wat je misschien niet nog wist, is dat ik vroeger archeoloog / Egyptoloog wilde worden. Heel graag. Alleen... Ja, precies, dit. Grote voorbeeld, Indiana Jones. Sorry, flauw. Goals. Alleen zei mijn grootvader altijd van, ja, wat moet je daar nou meer mee? Dat was leuk, 150 jaar geleden, toen al die dingen nog in de grond zaten. Maar lang, alles is al lang opgegraven. Nou, daar ging mijn droom. Nou is mijn grootvader vorig jaar overleden, dus ik kan hem niet laten zien dat hij het niet bij het juiste eind heeft. Want er is een zeldzame grafgrot in Israël ontdekt uit het Ramses II-tijdperk. Nou, er is allemaal dingen gevonden, potten, pannen, maar ook een intact skelet. Maar wat grappig is, in ieder geval ik vind het heel grappig, 100 jaar geleden werd het graf van koning Toetanchamon ontdekt. Exact 100 jaar geleden? Exact 100 jaar geleden, 4 november 100 jaar geleden. Ja, vind ik grappig. Een farao die 100 jaar eerder leefde dan Ramses II. En deze, zeg maar, dit graf werd ontdekt door een zekere Lord Carnarvon. Alleen schijnt er een vloek te zijn, want vlak daarna ging hij dood. Dus misschien is het maar beter dat ik mijn jeugddroom niet heb nagestreefd om een soort van grafrover / archeoloog / Indiana Jones te worden. De grafgrot in Israël wordt tegenwoordig wel bewaakt, want hij is sinds de ontdekking al geplunderd. Dus ik wens de grafrovers erg veel sterkte toe. Kijk, nou, ik ben ook blij dat je het niet bent geworden. Dan hebben we je gewoon hier in de studio om alles te bewaken. Dankjewel, Lieselot. Elke week gaat een van onze verslaggevers dus het land in om te ontdekken welke nachtwerkers Nederland draaiende houden. En vannacht is dat Ellen Rensing. Zij draait vannacht mee in het casino samen met Johnne Filippo. Hij werkt er al 23 jaar. Ellen, jij bent daar nog steeds. Heb je rood of zwart? Je kent. We praten niet met ze. Ze hebben gewoon hallo? Dat waar. En dan zegt hij niks. En dan weet je, oh, hij heeft me herkend. Ja, het is live radio, dus je weet nooit of ze bezig is of niet. Ja, gewoon een vaste gast. Zeg, hallo Ellen, zit jij daar? Ben je daar? Hi Benji, ik ben er. Kijk, we hebben je. Hoi, leuk. Hoe is het daar? Ja, sorry, we waren even verplaatst van de speelautomaten naar een speeltafel. Wat kunnen we hier spelen? We staan hier aan een roulette-tafel. Dus daar spelen we Amerikaanse roulette. Vroeger hadden we Frans roulette, daar zaten er twee collega's aan tafel met een soort van hark. Dat noemden we dan een râteau. En door de jaren heen is dat kleiner geworden. En nu hebben we de Amerikaanse roulette. Hetzelfde spelletje, alleen wordt dat door één croupier gedaan. Oké, en kunnen wij ook eens dat balletje gooien? Wij kunnen dat balletje, dat noemen wij een kogel bij Holland Casino. Dat kunnen we zeker gooien. Rood of zwart? Oeh, ik ga voor rood. En jij? Dan ga ik voor zwart. Oké, daar gaat-ie. Oh, kijk, toch de ervaren wint, hè? 14, rood, ja. Oh, nou, ik weet al niet of ik mijn geld hier moet gaan inzetten met mijn kennis. Ik zou nog even wachten, Ja. Heb jij nou ook een favoriet spel hier? Ja, en ik heb zelf ook lang aan de speeltafels gestaan. En Amerikaanse roulette, dat was wel echt het spel wat ik het leukst vond. De croupiers die kunnen daar echt hun talenten laten zien. Hun rekenvaardigheid wordt echt op de proef gesteld. Blackjack is dan over het algemeen weer iets rustiger. We moeten kaarten trekken en dan zijn de betalingen 1-1. Dus dit is iets uitdagender voor de croupier. En we staan hier dus bij een speeltafel. En er zijn echt veel meer mensen dan ik had verwacht hier in de nacht. Heb jij ook nog wel eens iets bijzonders meegemaakt? Iets bijzonders meegemaakt. Ja, er valt hier natuurlijk wel eens een grote prijs. En dat is altijd heel bijzonder. Gasten die kunnen van het een op de andere dag kunnen ze natuurlijk miljonair worden. Nou, ben ik daar nog nooit bij geweest, maar ik heb wel andere mooie geldbedragen over de tafel zien gaan. Word je dan een beetje jaloers? Nou, jaloers? Nee. Nee, ik geloof niet dat ik ooit jaloers ben geweest. Nee, ik gun het ze van harte. Wat mooi. En wat voor mensen komen hier dan vooral? Ja, dat zijn vaak echt wel mensen die op zoek zijn naar die kansspelbeleving. Een avondje uit, een dagje uit. Dit moment is het dan waar we het net al over hadden. Hè? Mensen na hun werk die even wat ontspanning zoeken. Maar het zijn hele normale mensen, net als jij en ik, die een avondje uitgaan. Leuk. En is er dan ook nog een verschil tussen de mensen die overdag komen of in de nacht? Of is dat eigenlijk wel gelijk? Dat is wel gelijk. Alleen zie je over het algemeen dat het 's avonds wat drukker is en wat rumoeriger is. En er werken ook heel veel mensen hier in de nacht naast jou. Hebben jullie, jullie zijn 24 uur per dag open. Hebben jullie wel genoeg mensen dan? Nee, we hebben zeker niet genoeg mensen. Dus als je nog iemand kent, laat ze vooral solliciteren op ikwordfloormaster.nl. Want we kunnen op alle afdelingen nog mensen gebruiken. Oké, nou, je hoort het, Benji. Misschien wil jij wel een andere carrière, zoals in het casino werken. Wie weet. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne nacht. En dan ga ik zo nog een keer voor de kogel en dan ga ik maar ook op rood, denk ik. Lijkt me goed. Dankjewel, Ellen. En bedankt John ook. Fijne nacht nog. Dankjewel. Je hoorde verslaggever Ellen Rensing samen met operationeel manager Johnne Filippo vanuit het casino in Amsterdam-West. Still see your eyes, taste the lips I wanted. It's like you are here next to me. We danced and talked till the early sunrise. We kissed and touched like a raging fire. It was just you and me, meant to be. Girl, we were teenage lovers. We didn't know what we should do. We were just teenage lovers. I never loved anyone but you. Downtown, I see you walking, your hair swinging round, your hands busy talking, just how that I thought you would be. Girl, we were teenage lovers, we didn't know what we should do. Teenage lovers, we didn't know what we should do. We were just teenage lovers. I never loved anyone but you. See you. Teenage Lovers, Mercy John. Ik had hem nog nooit gehoord, maar een lekker plaatje. Lekker om zo op de, in de auto te zitten of net op te staan of iets dergelijks. Kippensoep, goulashsoep of champignonsoep. Dat zijn de drie soepen die afwisselend geserveerd worden bij de Haagse Soepbus. Een stichting die zich inzet voor de mensen op straat die moeilijk aan eten kunnen komen. Onze verslaggever Lieselotte van Rijn liep een avond mee met voorzitter Frans Pas en de vrijwilligers van de Soepbus. Wat staat er vandaag op het menu? Ik heb geen idee, dan moet ik even kijken in de pan. Champignonsoep. Ja, champignonsoep. Wat lekker. We hebben eigenlijk drie soorten soep. We hebben ook wel een plan, want nu hebben we soep uit blik. Maar we willen ook graag dat de soep is van de hele gemeenschap is, hè, van heel Den Haag. Dus we hebben al veel contact ook met horeca mensen die hebben gezegd, wij willen best graag die soep maken voor jullie. We hebben ook al contact met de voedselbank, dus dan krijgen we ook eigenlijk gratis de ingrediënten. Maar goed, we zijn nog met allerlei plannen bezig om het nog beter te gaan doen. Dus voorlopig warmen we ze nog even op. Want je moet je voorstellen dat er gemiddeld zo'n 50 tot 70 mensen per dag komen. En dat zijn echt mensen die op straat leven. En dat zijn ook mensen, ja, dat heet dan heel onbeleefd, heet het dan de ongedocumenteerde. Dat zijn mensen die eigenlijk nergens recht op hebben. Dus die hebben ook geen recht op reguliere opvang. Die kunnen niet terecht in de nachtopvang, die kunnen eigenlijk nergens terecht. En die zwerven door de stad en die slapen hier in Den Haag, in het Haagse Bos, in het Zuiderpark. Ik moet zeggen, we kennen veel slaapplekken met tentjes. En het is eigenlijk een soort vergeten groep. En dat is eigenlijk wel de grootste groep van onze bezoekers op dit moment. Ik vind het zelf altijd toch weer een beetje nagezicht. Ja, het is nu lekker weer, hè. En het is niet droog en het is niet zo koud. Maar je moet je voorstellen, als het nou regent en je staat ook in die rij buiten een beetje te vernikkelen. En dan moet je in een rij staan voor een kopje soep. Het blijft toch altijd ook wel weer iets treurigs hebben, vind ik zelf. Ik zie vooral veel mannen in de rij staan. Kom je vaker bij de soepbus? Ik kom elke dag, omdat ik heb geen inkomst. Ik kom elke dag bij de soepbus. 6 uur komt hij eten en 7 uur komt hij deze bussen en kleding en zo. Omdat ik heb geen plek. Binnenkort ik ga mijn kinderen zien. Ik heb geen inkomst. Ja. Vrouwen zijn erg in de minderheid. Maar dat heeft ook wat te maken met dan het beleid van de gemeente. Want de gemeente heeft natuurlijk wel altijd... dat is ook een beetje vanuit hun eigen PR-idee, denk ik. Maar vrouwen en kinderen op straat, dat is net weer een tandje te heftig. Ook in het kader van veiligheid. En we stonden net in de rij, hè. Daar heb je ook een aantal mensen gezien en ook aan iemand gesproken. Maar dat is ook zo'n meneer, die wilde dan niet... voor de radio zeggen, maar ik mocht het wel vertellen. Ja, die slaapt al 2 jaar in het Zuiderpark in een tentje. En die wil heel graag weer aan het werk. Want hij is ooit hierheen gekomen, hè, vanuit Polen. En dat zijn van die wurgcontracten, hè. Dus dan kan je hier komen werken. Dan is zo'n uitzendbureau en dan wordt daar heel veel beloofd in Polen. En dat je een geweldige baan hebt en noem maar op. Ja, die uitzendbureaus die regelen hier dan huisvesting voor jou. Nou, vaak is dat met z'n vier in een kamer delen. Dus het is meer eigenlijk een bed wat je krijgt. Daar vragen ze veel geld voor. Er wordt van je loon afgetrokken. Maar het komt vaak voor dat mensen na een maand geen werk meer hebben. En dan heeft de uitzendbureau geen werk voor je. En dan moet je toch die huur betalen. Maar daar heb je dan natuurlijk geen geld voor. Dus eind van het verhaal is dat mensen dan op straat komen te staan. En zo belanden ze eigenlijk dan hier. Want dan hebben ze eigenlijk geen uitkering, daar hebben ze geen recht op. Voor veel mensen is terug naar hun geboorteland ook geen optie. Omdat ook schaamte vaak ook een rol speelt. Want mensen zijn vaak vertrokken met het idee, ook bij de familie, ik ga naar Rijk Nederland en dan ga ik het maken. Dus je gaat toch ook echt niet na 2 maanden vertellen dat je mislukt bent, om het maar even zo te zeggen. Ja, en weet je hebt ook nog het verschil. Bedoel, je hebt ook wel de hardcore daklozen, noem ik dan wel eens. En bedoel, ik heb wel geleerd in al die jaren dat niet iedereen te helpen is of geholpen wil worden. Dus dat is natuurlijk, dat zal altijd in de samenleving denk ik zo zijn. Dat we niet iedereen kunnen redden. Dus ik vind alleen dat we gewoon het uiterste moeten doen om dingen aan te bieden en mensen kans te bieden. En misschien dat ze na 5 keer wel plots iets willen gaan ondernemen. Maar soms ook gewoon niet. En dan, nou, dan is het zoals het is. Ja, dat was een reportage van Lieselotte van Rijn bij de Haagse Soepbus, waar mensen dus komen voor meer dan een kopje soep. De winnaars van de Edison Jazzprijzen worden vanmiddag bekendgemaakt. In tegenstelling tot de popversie zijn zowel Nederlandse als buitenlandse artiesten genomineerd. In verschillende categorieën worden prijzen uitgereikt om zo het beste van de jazzwereld te bieden heeft aan de wereld te laten zien. Koen Graat staat aan de broedplaats van de Nederlandse jazzscene als programmeur van Paradox in Tilburg, een van de grootste jazzpodia van ons land. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat klinkt je monter? Ja, even een kopje koffie en dan gaat het allemaal wel. Herkenbaar. Er is dit jaar weer een indrukwekkende lijst met genomineerden. Hè? Veel bekenden volgens mij van de Paradox. Ja, ons eigen Paradox Jazz Orchestra is onder andere genomineerd. Dus, trots? Ja. Heb je een beetje trots? Ja, toch wel. Ja, nee, dat is echt vanuit Paradox. Bij ons is dat orkest ontstaan. En door Jasper Staps, saxofonist, en Theus Nobel, een trompetist. En die zijn eigenlijk gaan bouwen. En muzici uit het hele land spelen daarin. En geven twee maandelijks concert bij ons en repeteren bij ons. En tussen al op een tal van plekken gespeeld. En dat is echt een van de... In no time uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande big bands van ons land. Dus was de trots. En veel mensen hebben een behoorlijk klassiek beeld van jazz. Iemand met een bolhoedje achter een piano, of die met de ogen dicht een beetje moeilijk zit te improviseren. Ik zelf heb een beetje Jamie Cullum voor me. Is dat het beeld wat nog steeds overheerst? Dat is wel het beeld, maar dat is niet de realiteit. Nee. Eigenlijk heeft jazz heeft in die zin altijd een imagoprobleem gehad. Want je had zelfs in het verleden dat mensen als Miles Davis en Charles Mingus en zeg maar de grote mensen, Duke Ellington, noem ze maar op, de grootheden in de jazz, hadden zelf ook een heel erg ambivalent gevoel als het om die term jazz ging. Omdat het heel erg inderdaad of Duke Ellington nou voor een big band schreef of voor een orkest. Hij werd meteen het labeltje jazz kreeg die opgespeld. Mm-hmm. En daar hadden mensen een idee bij. En vaak is dat idee een soort vooroordeel, wat je zegt. Want inderdaad, of het is oudbollig en stoffige VVD-muziek. Of het is, ingewikkelde experimentele muziek waarbij een saxofoon wordt binnenste buiten gekeerd. En de waarheid ligt echt in het midden. Ik heb wel eens als mensen tegen mij zeggen van jazz, ja nee, ik hou niet van jazz. En dan vraag ik ook wel eens van ja, maar hou je wel van pop? Ja, pop. Ja, maar wat is pop dan? He, want pop kan ABBA zijn, of Metallica, of Bob Dylan, noem het allemaal maar op. Ja. En die rijkwijde heeft die jazz ook zeker. Dat zie je ook terug op zo'n festival, hè, als Noordsea Jazz. Ik was daar 4 jaar geleden. Het is ook een breed scala aan artiesten dat daar komt. Een breed scala. En dan krijg je bij Noordsea nog wel eens de kritiek van dat mensen zeggen, ja, dan staan alleen maar pop-acts. Ja. In die twee grote zalen die je op tv ziet, maar op die 13 andere podia die er zijn. Ja, dan zie je jazz in combinatie met hip-hop, met klassieke muziek, met strijkers. Ja, je hebt een heel mooi podium ook waar iedereen zit en klassieke muziek wordt gecombineerd met jazz, inderdaad. Daarom als iemand zegt ik hou niet van jazz, dan zeg ik altijd, ik weet zeker dat ik iets kan vinden waar jij van houdt. Want het is zo ontzettend breed. Maar in die zin heeft jazz een imagoprobleem. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste jaren wel weer een beetje de goede kant op aan het gaan is. En dat je opeens ook op festivals als Le Guess Who en in een popzalen, dat je daar opeens ook toch meer jazzachtige bands of bands met jazz invloed ziet. En zijn er een beetje trends te herkennen in de Nederlandse jazz scene? Ja, die Nederlandse trends die volgen heel erg de internationale trends. En je ziet bijvoorbeeld dat heel veel Nederlandse muzikanten heel erg geïnspireerd zijn door Scandinavische jazz, de Noorse jazz. Mm-hmm. Vanaf eind jaren 60 heeft Noorwegen een hele sterke eigen identiteit gehad. Dus die hebben op een gegeven moment gezegd van nou, we pakken een aantal elementen die we mooi vinden uit Amerikaanse jazz, maar in plaats van die Amerikanen naspelen, voegen wij daar onze eigen elementen naartoe. Dus bijvoorbeeld Noorse folk of meer Noorse klassieke muziek. Elementen. En dat heeft geleid eigenlijk tot meer muziek die ruimtelijker is, die verstilder is, die meer op de melodie. En dan in plaats van blues en swing is hen ook meer invloed vanuit de Noorse folk. En je ziet die benadering, die iets filmischer is, om het zo maar te zeggen, zie je heel veel Nederlandse muzikanten daardoor beïnvloed zijn. Dus dat zie je terug. Maar je ziet ook, zeker de jongere generatie Amerikaanse jazzmuzici nu, die zeggen van ja, ik ben opgegroeid met Mal, of ik ben beïnvloed door Miles Davis en John Coltrane, maar ook door Radiohead en Dr. Dre. Dus ja, waarom zou die invloed niet ook terug mogen komen? Nou, je ziet ook wel bij Nederlandse jongere muzici nu van dat bijvoorbeeld de ritmische elementen uit hip-hop gebruikt worden of uit elektronische muziek of wat dan ook. Een beetje fuseren. Ja, en jazz is vanaf het ontstaan in 1900 in New Orleans al fusiemuziek van allerlei stijlen geweest. En in de jaren 70 heb je ook de jazz rock fusion gehad. Maar het is nu, lijkt het nog iets organischer. En het begint ook weer tot zowel de jonge generatie muzici als ook een nieuwe publiek begint het aan te spreken. Dus jazz is best wel uitgewaaid naar verschillende genres. Dus pop, soul, R&B, maar ook dus Noors. Jij hebt daar een beetje zicht op, denk ik. Hoe zie je dat zich verder ontwikkelen komende jaren? Nou, wat nu wel een van de trends is van wat je heel lang hebt gehad, is dat en ook in Amerika zelf, dat mensen dachten van dat er een heel streng etiket aan het woord jazz werd geplakt. Mm-hmm. En dat heel veel dat het idee was van nou, we moeten spelen in Amerikaanse traditie. Wat was dan de echte jazz? En dat is iets wat. En er zijn altijd tegenbewegingen in geweest hoor, maar dat is iets wat nu veel groter is. En je ziet nu, nou, wat ik noemde net, Noorwegen, maar Engeland heeft op dit moment een hele levendige jazz scene met allemaal jonge, toffe, hippe bands. En die, dat ook, die gebruiken ook weer allerlei invloed uit muziek, waar ze door beïnvloed worden. Maar bijvoorbeeld ook in Arabische landen zeggen. Zeggen muzici van, nou, ik hou die Amerikaanse jazz-elementen en. Ik voeg daar elementen uit Arabische muziek toe. En dat gebeurt in Israël. Dus eigenlijk is jazz een soort wereldmuziek. Ja, is het eigenlijk altijd al geweest. Maar nu nog prominenter. Ja, dus vandaag is eigenlijk een hele mooie dag. Een dag waarop je dat viert. Dat het zo. Zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Dus dat is de trend. En je ziet, en wat ik al zeg. Dus veel meer het integreren van elementen uit hip-hop. Kijk, jazz is natuurlijk vooral ook improvisatiemuziek. En je kunt improviseren terwijl een drummer op ouderwetse swingt. Maar zoals steeds meer gedaan wordt. Je kunt ook improviseren terwijl een drummer, bij wijze van spreken, een hip-hopachtige beat. Of rapt of wat dan ook. Ja, tuurlijk. Dat is wel mooi hoor. Dat het zich daar verleent, jazz. Ja, dus alleen het vooroordeel moet, het stoffelijke imago moet van het woord. En wij vroegen jou van tevoren welk nummer je graag dan zou willen laten horen aan de luisteraars. En toen zei je Tuesday Wonderland. En de artiest kan ik niet uitspreken. Dat laat ik even aan jou over. Ja, nee, dat is EST, Esbjørn Svendsen Trio. En daar heb ik hiervoor gekozen om een beetje in het kader van dit gesprek. Er zijn ontzettend veel hele toffe jonge generatie muzikanten nu in Nederland. Kikas Pangel, Stijn, Wiebinga, Smanden. Nou. Mm-hmm. Maar zeg maar, die hele beweging, ook richting het publiek toe, die is eigenlijk door IST, dus Esbjørn Svendsen Trio. Esbjørn Svendsen was een Zweedse pianist die op hele jonge leeftijd met een tragisch duikongeval is overleden. En zij hebben, dus zeg maar in de jaren 20, zijn ook wel mede verantwoordelijk geweest voor en een Europees bewustzijn. Want zij waren echt een Europese groep die internationaal doorbraken, hè, ook tot in Amerika toe. En ook dachten van ja, die hele houding vanuit de jazz, waar bijvoorbeeld, waar het op podium ook nog wel eens kan lijken, alsof je naar vier boekhouders kijkt. Koen, ik hoor ze op de achtergrond. Dus laten we er dan lekker naar luisteren, een klein stukje. En zij hebben de boel eigenlijk helemaal overhoop gegooid, zo zou je het kunnen zeggen. En nog één keer Tuesday Wonderland van? EST. Alright, fijne dag vandaag. Ja, dankjewel. Oké, Koen gaat. Misschien ben je al helemaal lekker aan het wegzwijmelen naar Tuesday Wonderland dus. Ga dat zien, ga dat luisteren. Vandaag wordt er in het Verenigd Koninkrijk afscheid genomen van Queen Elizabeth. 10 dagen nadat de Britse vorstin is overleden. Zal ze na een afscheidsceremonie begraven worden in Westminster Abbey. Else van der Steeg die loopt als correspondent stage bij de NOS. En ze woont op dit moment in Londen. Goeienacht, Else. Voor jou is het een uurtje vroeger, toch? Goeienacht, ja, dat klopt. Het is bijna 4 uur. Kijk, wat voor soort sfeer hangt er een beetje door de straten nu als je in Londen wandelt? Nou, op het moment hangt er eigenlijk een heel gemoedelijke sfeer. Het is nu natuurlijk al 1,5 week geleden dat ze overleed. Mm-hmm. En toen ze net overleden was, ben ik gelijk naar Buckingham Palace gegaan. En toen was de sfeer eigenlijk wat verdrietiger, maar ook gelijk heel gemoedelijk. Er hangt ook een soort, ja, misschien gevoel van samenhang, van samen zijn. En iedereen viert eigenlijk ook de koningin wel. Want hoewel mensen, ja, verdrietig zijn dat ze overleden is. En dat merk je echt van jong tot oud. Iedereen is wel aangedaan hierdoor. Mm-hmm. Zijn ze ook wel zich ervan bewust, ja, deze vrouw was al 96 en ze heeft het fantastisch gedaan. Ja, dus die leeftijd nu, ook. Ja, precies, zeker. Ze is gewoon natuurlijk 70 jaar vorstin geweest en dat is al uitgebreid gevierd een paar maanden geleden. Dus als je nu de straat op gaat, ik was er vanavond ook, dan zitten mensen eigenlijk al klaar voor morgen. Ze hebben tentjes opgezet om de mooiste plekken vooraan te bemachtigen, zodat ze nog die laatste keer de kist langs kunnen zien komen. En het is eigenlijk daar nu best gezellig. Mensen zijn vrolijk, mensen zijn praatjes aan het maken. Dat klinkt grappig eigenlijk als je dat zegt, dat het best gezellig is. Ja, ja. Ja, klopt. Want wat betekent de uitvaart voor de gemiddelde Brit? De uitvaart, dat wisselt denk ik heel erg. Hier in Londen is het natuurlijk een enorm ding. Want er zijn heel veel mensen hier naartoe gekomen om nog langs haar kist te lopen. Die al een paar dagen natuurlijk in Westminster Hall ligt. Daar staat nu al een week lang een rij waar mensen soort 12 uur lang in de rij moeten staan voor ze naar binnen kunnen, voor ze afscheid kunnen nemen. Dus heel Londen is eigenlijk wel overgenomen nu door die uitvaart. Bizar. En daarvoor komen mensen ook echt van, nou ja, alle uithoeken van Engeland. Maar ik hoorde ook al over een vrouw die alleen maar voor die rij uit de VS is komen overvliegen. Dus overgevlogen, 14 uur in de rij gestaan en toen weer teruggevlogen. Jeez. Ja, dus hier is het hectisch. In de rest van het land speelt het ook maar minder. Als in mensen weten gewoon, we zijn nu onze koningin verloren. Maar ja, het leven gaat natuurlijk ook gewoon door. En zeker nu, 1,5 week later, heerst die gedachte ook wel weer. En ik las dat koningin Elizabeth, maar dat weten we volgens mij ook, die was heel erg betrokken in alle processen en dergelijke. En dat ze dus ook heeft meegedacht over de rouwauto en de ceremonie en dergelijke. Had zij daarvoor speciale wensen dan? Wat voor auto's ze wilde? Is ze daar dan zo erg bij betrokken? Ja, nou ja, de plannen voor haar uitvaart, die zijn natuurlijk jaren geleden al begonnen en die werden gewoon telkens aangepast. En koningin Elizabeth heeft zeker eigenlijk in al die plannen wel een beetje een handje gehad. Die heeft gewoon altijd meegekeken, meegedacht. Mm-hmm. En dat geldt inderdaad ook voor de auto. Waarbij voor haar de wens heel erg was. Zij heeft op een gegeven moment ook gezegd, zij als koningin moet gezien worden om geloofd te worden. En dat gold ook voor haar laatste tocht eigenlijk. Dus ze wilde dat mensen de kans hadden om haar nog te zien en om nog afscheid van haar te nemen. En daarom wilde ze dus graag dat er veel ramen in die rouwauto zaten en ook lichten erin. Dus, dus als die, zoals hij is natuurlijk, 's avonds aangekomen, dat mensen gewoon konden zien dat zij daarin lag. Om mensen echt nog de kans te geven om afscheid te nemen. Ja, het is toch gek, want ik heb echt helemaal niks met de monarchie. Ik vind het verschrikkelijk. Maar zij dwingt toch respect bij mij af als ik het zo, als ik haar leven belees en zie hoe ze dit allemaal aanpakt. Ja, ik denk dat dat natuurlijk ook is wat haar bijzonder maakt. Je ziet het ook aan de gastenlijst van morgen. Er komen wereldleiders van alle uithoeken van de wereld eigenlijk. En iedereen wil erbij zijn. Uh-huh. Er zitten 2000 mensen in Westminster Abbey morgen bij die dienst. Zij is natuurlijk gewoon 70 jaar koningin geweest. Zij heeft de wereld zien veranderen en mensen zien haar eigenlijk ook als een stabiele als een constante in die tijd. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Ja, want wat is het? 16 prime ministers of 15 of zo die ze heeft beëdigd? Dan is zij de constante factor daarin, ja. Ja, precies. En hoe ja. ga jij die dag beleven morgen? Ga je nog iets doen? Ja, werk. We gaan uiteraard, hè. Ja. We gaan kijken hoe de sfeer is onder de Londenaren. En kijken hoe zij eigenlijk die dag beleven. Want het is een nationale vrije dag, een bank holiday. Mm. Dus ik ben heel benieuwd om te zien hoe buiten zeg maar het centrum, buiten de kern van alle gebeurtenissen, hoe mensen daar de dag gaan beleven. Ja, ik ben ook heel benieuwd. En vanaf hoe laat kunnen wij het volgen? De begrafenis, de dienst zelf begint om 12:00 Nederlandse tijd. En om 11:45 wordt zij van Westminster Hall naar Westminster Abbey gebracht. Ook weer met een stoet. Dat is natuurlijk een heel kort wandelingetje. Maar wel bijzonder is dat haar achterkleinkinderen George en Charlotte... George is de... We gaan het volgen. Ik moet alweer stoppen, maar 11:45 dus. 11:45 kun je beginnen om 12:00 te dienen. Ja. Oké, okay, dankjewel Elze van der Steeg. Ze is woonachtig in Londen. Dankjewel, veel plezier morgen. Veel succes. Dankjewel. En dat was hem alweer voor de nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1.